radiofònica o no? Sí, sí, sí. A veure, parla, digues alguna cosa, digues recita alguna cosa. Jo crec que sí, eh? A priori. Així com al matí, boig. Al matí, quan el sol despunta. Tu, jo, tothom, tu, tothom. Jo crec tothom. Que com més natural siguis, més agradarà la teva veu. Perquè quan ets natural, la teva veu ens agafa tots. Com más nos gusta ser sin maquillaje. Vols, res. Ja. Vols quan, dir que... quan forces... Ja, perds aquell, despunte d'alegria. Sí, no? Sí, no, sí. Però, sí? Aquí? El despunte, d'alegria. Estem en directe. Primer de tot... Bona tarda. Bona tarda a tothom que està escoltant Ràdio Trama. Un moment, tanquem un tema abans d'obrir un altre. Sí. Mi voz radiofònica, per favor. Mira, estàvem parlant, abans de començar el programa, crec que seria interessant parlar dels despuntes d'alegria, de joia, els despuntes de lucidesa, coses que t'atrauen. Crec que la naturalitat genera això. Avui, i especial, parlàvem... Divendres Sant, especial Ràdio Trama, tenim diverses persones que han vingut a parlar doncs, de Déu Nostre Senyor i de totes les coses que ens agraden, no? I ara estaven apropant-nos una miqueta, Marc, si us plau, continua apropant-nos aquestes coses que ens agraden de Carlos Torres, no? Que és una persona que està aquí amb nosaltres també. Moltes gràcies, si us plau. Qué bueno es lo hace queriendo para parecer más religioso. El que l'agafa dient gràcies Luigi per dir-ho. Gràcies Luigi per la pregunta. Gràcies. Sí, gràcies per dir-ho. Gràcies. No, en realitat un plaer estar aquí. Lo que comentàvem. Torres, el Carlos ens preguntava si la seva veu era radiofònica, no? Llavors, què ens agrada, què no ens agrada? Jo crec que la meva tesi, la meva premissa... Què és l'agradar? Doncs, prèvia, què és l'agradar? La meva premissa és que... Què és la veu? El que agrada, i ho recull tot, recull el tema de la veu també, és la naturalitat, crec que en certa manera. Home, quan tu ets natural, Carlos, mira'm els ulls. Quan tu ets natural... Si et miro els ulls, Marc... Ahora estás embarazado. Tendrás problemas. Quan mires als ulls i ets natural, la teva veu agrada. I ets radiofònic. Ja. Quan tu forces per intentar ser radiofònic, perquè que hi ha veus radiofòniques. Clar, que estàs imitant, estàs imitant a la penya que està parlant a la ràdio, no? Clar, exacte. Pues te comes una mierda. Mainstream. No. El mainstream de la ràdio. I el veus, per exemple, radiofòniques. Jo penso. Perquè tu, ara, o sigui, jo t'estic mirant als ulls. I la meva veu, clar, t'entra pues, amb aquest preàmbul, no? Que és la meva mirada, no? Que dius, hòstia, clar, normal. Però jo penso, clar, tota la gent que ara mateix, què, centenars, milers de persones, no sé. O sigui, ara ho mirem a les xarxes que ens estan escoltant dient, ara en directe i que ens escoltaran, que ens estan escoltant ara en directe i que ens escoltaran al podcast. Jo penso en aquesta gent. Heu compartit a les xarxes. Que ara ho farem, ara ho farem. Sí. Penso, hòstia, aquesta gent deuen pensar... Has de pescar. Quin és aquest imbècil, no? Que és una cosa que també, si, o sigui, puc mirar els ulls d'alguna persona i dir, aquest imbècil, quin és? Però... Pues tenim un oient. Epa! N'hem tingut dos en algun moment. Et respondré amb ha una... Ha marxat un, eh? Un ha dit hasta aquí, hasta aquí. No, això és des que està funcionant la ràdio, hem tingut un pico de dos. Hi ha hagut dos... Vale. Bèstia, si em permets, parafrasejant un dels grans, la màgia de la ràdio, al final, el que permet és això, que tu quan escoltes la ràdio no penses en si aquesta persona serà o què serà, ja li atribueixes forma part de la ràdio, ja li atribueixes aquest respecte, aquest escoltar i aquest tenir ganes d'aprendre i d'escoltar una veu com la teva, sí, Carlos, perquè anàvem a això. Si el que volies saber era si la teva veu era radiofònica i si la teva veu és millor que tu com a persona, sí. O sigui, és millor escoltar-te per la ràdio que tenir-te aquí al costat. Això és... És així. Però si el tens... De fet, tot venia aquí, no? Tota la volta, hem donat la volta a la manzana. Ojalá pudiera. Ojalá te conociera por radio solo, tío. Sí. Ojalá. Joder. Però és com una paradoxa, ara el tens al cantó i està la ràdio alhora. Llavors... Llavors, ojalà... No, el rechazo és doble, no? Clar, o sigui, potser podíem tenir una, un murete, no sé... Una mampara? No podem posar muretes així que no ens no, veiem. No, lo que no tendrías que hacer es fumar aquí, porque no se puede fumar. A la ràdio sí. Jo he vist... Un... No, cuidado. Si vas amb mascareta, si ja tendré si la mascareta. A mi que me perdonen, però este vaso no és de tomar café. O sea, aquí, aquest got està de... Aquí no. Posàvem els flams de mató, Carlos. Te'n recordes? I el concurs de flam de la festa major s'ha fet aquí. Pues ara sense rentar el gos. Ara mateix aquí tinc el got on hi han hagut diversos guanyadors i guanyadores de diverses concursos. Te doy 20 euros si le pegas un lamentón. No. Sube la apuesta però, i ho tenim. Que s'acabi el cigarro. Jo poso 10 pavos més. 30, sí, ja van 30. Però, o sea, què us penseu? Que sóc com un nen d'una pel·li americana. De, 40, pongo 10 euros más, 40. De la tarde. Mira los ojos de duda. Ya los ojos, la gente no lo va a ver, però son ojos de duda. Jo poso un cop de puny també. Sí, està salivant. O sigui, 30 pavos i un cop de puny. Jo tinc un dubte tècnic. És una oferta. Aquesta és un agredulce, que deies tu. Has d'aixecar el culete i llavors... Ah, no, aquesta no. Aquesta no. Avui estem fent meta... Ho explico als oients, a l'oient. L'explico a l'oient o oienta. Estem fent metaràdio, que és que estem a la ràdio intentant fer un programa de ràdio mentre parlem sobre la ràdio i les coses que hi ha ara sí a la ràdio. I això i el Torres. I ho podem enllaçar. Abans parlàvem una mica de la plasticitat del cervell i tot això. Al final jo crec que... Bon tema. Que ve una mica això. Quan tu parles de les coses, fins a quin punt les estàs generant també a la vegada? No? Fins a quin punt som receptors o som generadors de contingut a la vegada? Podríem parlar d'efecte Pigmalió també? Quan, pues quan també un es creu vindríem el, això. El que diu, no? Jo em crec que sóc superintel·ligent i llavors em converteixo en superintel·ligent. Jo em crec ara mateix que jo puc volar i jo m'ho repeteixo molt fort, molt fort, molt fort. Obriu la finestra. I us dic que abans de que acabi el programa potser surto volant per mira, la finestra. I Luigi, m'agrada que diguis això perquè ho penso i tu els exemples que has posat els has posat en positiu. Yeah. Però normalment el que passa amb l'efecte Pigmalió és que és a la inversa. Que en generem obstacles i murs i barreres, no? Parets. I sempre som els que ens posem la sombra. El que m'agrada quedar amb tu, Marc, sobretot. O sigui, sobretot a les altres coses, m'ho passo bé, ric, o sigui, ets un tio divertit. El que passa és que mai, quan quedo amb tu, torno a casa sent la mateixa persona. Sempre, sempre quedo enriquit a un nivell extrem. O sigui, no tindrà a veure que arribes arrossegant-te com una puta rata. També pot ser. M'he enriquecido a base de... Enriquecido i ara tinc una resaca que no me puedo ni mover. Però... Llàstima que perdis, no? Tot aquest enriquiment el perds. No, el Marc i és una persona cultivada... Bueno. Però després et dutxes molt fort, o sigui, sí, dutxes a casa, et dutxes plorant. Se va. Molt en les dutxes aquestes, heu tingut mai la dutxa aquesta ressaca que sembla que l'aigua no et toqui, jo que no siguis impermeable? I què penses que toques no em dutxo? Com? No, era una broma, si m'hi no, però és que no em mola, tant, mola eh? Aquest paper, eh? No. Aquest paper mola. Voleu que jugui, que faci el paper? Sí, mola faci. Bastant. Voleu mola que bastant. Faci? Jo el puc fer perquè jo aquí voy a romper una lanza a favor de dutxar-se menys. Podem... Tu t'has dutxat avui? M'he dutxat avui, però per què és tan farsante? No és farsante, però la gent es dutxa massa. I ja tota, ja, mira, voy a sí que mira, un cop Luigi, dir una cosa, puedo decir una un cosa. Un cop al dia és massa. Posem els barems. Puedo decir una cosa. Depèn de la feina que tinguis també. Sí, però vull dir dues coses. A. Les dutxes no ens hem de dutxar tant. Vale. I la segona, que esto ja va a gustos, rentar-se les dents tampoc ens hem de rentar. Vale. Hombre. Podrem fer una ronda d'això, jo crec que és un tema que ens incumbeix a tots i a totes. I podríem fer una ronda. Podríem fer una ronda. Puedo hablar? Sí, de fet. No, si ha acabat. Si ha acabat jo ho dic, jo em rento les dents poc. Vale. Poc, vale. A veure. Pues ojo, no ho no sembla es veuen tampoc, tan malament. Tampoc ho sembla no? Tan malament. Perquè hi ha una capa natural. No, el dolor va per dentro. Que tens 66 anys? Ara, també et dic, només perquè em veus les que es veuen. Les que no es veuen són com una... Ai, allò és un xiclet trident, no? Això, aquests forats negres que tinc al final... però bueno, lo que se ve està bien. Vale, llavors, vale. No necessitem tant. Però a veure, vamos a ver. Ja, tenim coses, hi ha jaquetes, hi ha unes ulleres. Gràcies. Merci. Gràcies, ens pugen les coses que ens havíem deixat a baix. Moltíssimes gràcies. A l'espai de cuina i cultura que ens patrocina aquest espai, de fet, moltes gràcies. Molt bon dinar. Can Capablanca, moltes gràcies. No diré, jo no diré que és el millor, perquè no m'agrada ser tan taxatiu, però si no el millor, un dels millors espais de cuina i cultura de Sabadell. Bueno, el tema és posar-hi cultura. A la cuina. Posa-hi cultura a la cuina. No, a la cuina. I que de vegades hi ha molt bona cuina, Marc, coincidiràs amb mi, hi ha molt bona cuina, però hi falta cultura. Hi falta cultura. Però, és que no, però que, no puc dir més. Que, de què estàs parlant? No lo sé, estoy intentando. Pero a la inversa, no, estoy intentando parecer radiofónico. En todo caso, pues vamos a lo de las duchas. Yo tengo que decir, Luigi, es una cosa que... O sea, no te voy a atacar ahora, pero... No pasa re, en pocho atacar, ¿no? No, antes cuando te he dicho, oye, Luigi, vamos al casal a hacer un vermutillo. Ay, es vital. Aquí con mi Mar Palli. Y me has dicho, hombre, no... Yo he dicho, me voy a duchar. No, me ha dicho eso y yo he dicho, voy para allá. ¿Sabes? O sea, ¿a qué hora habéis quedado? Voy. Voy. Y me ha dicho, bueno, me voy a duchar. No, y tú me has dicho, yo es que me acabo de duchar. Y entonces yo a mí se me encés una bombeta y he dicho... Y me ha dicho, me voy a duchar. Y he pensado, hombre, todo eso que ganamos. No, porque hueles peste. No hueles mal. No hueles mal. Pero a nadie le amarga un dulce, Luigi. No, pero ya personas como yo... Que pues hay gente que tiene el don de la palabra, hay gente que tengo tiene el don de tengo y yo tengo el don tengo de la don. Inododidad. ¿Cómo? ¿Lo puedes volver a decir? Inododidad es el don de que no oloro malamente. Mola això quan algú s'ho autoproclama, claro, sí. Aquestes coses. No, yo no me ducho porque tengo el don de la inodidad. Es como en plan yo follo súper bien, ¿no? Y me poso sí. com que m'ho dic jo a mi mateix. Això no em passa. Però jo no oloro molt malament. Oloro normal, no, oloro a persona. No, la verdad que no. Per lo poco que te duchas, huele clar, poco per això. I la boca, què? Per lo poco que me lavo los dientes, no, los tengo bien. Hay que ir con lo que dèiem del trident i els forats negres del fons, però... Hay que ir con los dientes, por favor. Lavaros los dientes más de lo que hacéis. Qui ho diu això? Els dentistes? No, sería al contrario, o sea, si tuviera sentido esta teoría conspiranoica que tú tienes, los dentistas estarían promoviendo que te lavaras poco. ¿Se puede hablar en castellano aquí? Sí, hombre. Ah, para que nos entienda todo el mundo. No, es que yo can speak English if you want. No, en inglés no puedo, aunque tengo un examen de inglés muy difícil a final de año, tendría que practicar un poco, pero no en las ondas. No. El Luis y yo, para el que no lo sepa, las centenares de miles de oyentes que tienen no lo saben, pero Luis y yo nos conocemos de hace muchos años, hablamos en castellano. Sí, sí, sí. La resta de gent parlem en català, llavors, si yo no li puc parlar en català, Luis, no me sale. No me jo crec que està bé, al final podem dir t'estimo en moltes llengües. És un espai de llibertat? I un espai transgressor perquè li puguis parlar en català encara que normalment ho facis. Si m'ho demaneu ho faré, però a mi em sona raro. Ti amo. Ti amo. Tu pensa que encara que si em dieu, per aquestes zones la llengua castellana no puede circular. Seria estrany. Això no t'ho podríem dir perquè no és així. L'arrel d'aquest programa ha sigut l'espontaneïtat i la naturalitat. Llavors ja estaríem cohibint alguna cosa. Si li parlo en català a Luigi... Però espera un moment. Llavors, el tema... Digues, perdona. Jo només vull dir que pensa que quan es fa ràdio no només... Encara que ara parlis al Luigi, no parles al Luigi sinó a tota l'audiència. Epa! Que és una persona que no sabem quin idioma parla, que es pronunci. A veure, de fet, una persona estimats oients, estimades oients. Això hi haurà un streaming. Potser és un bot, pot ser que sigui un bot aquesta persona, que sigui. Que sigui. Li podem enviar una enquesta que digui jo soy un robot i que li doni a los semàforos. No tinc manera de saber qui és. O a les palmeres, que faci com marca todos los barcos. Marca todos los barcos. Que és difícil, jo de vegades he sido robot. Jo m'he equivocat, Jo, seguiria amb el tema de la neteja corporal. No sí? sé si Albert... Ui, està assenyalant com... No, perquè seguíem... Tinc ganes de dir coses, i no tinc ganes de saltar-me ningú. Llavors era una mica fer... Seguir en aquesta línia el fil conductor que comentàvem de la neteja. De no, agafo el relleu d'en Luigi, que abans ens ha convidat a passar aquest intràngul. Intràngul, inventa paraules, no passa res. Intràngul. No sé, jo penso que... Apropa't més el micro, sisplau. Està bé, està net. Ara. Però És un tio net, l'Albert. Està sobrevalorat, està net. Sí, si no ens poguéssim dutxar tant, no ens dutxaríem tant. I faríem pudor tots. I no és dolent, perquè hi ha una capa natural. La merda acaba generant una capa. Puta leyenda de la capa natural. La capa natural de mierda, pues, és una cosa que luego... Pues, vamos, no, anem. Ara quan seguim... Quants nens i nenes avui en dia tenen al·lèrgies? I abans no n'hi havien tantes. I això per què és? Perquè ara renten, agafant, i abans no. Agafant el relleu de lo que comentàveu, crec que una mica la dutxa també té a veure part de la higiene amb el plaer, certa manera. Eròtic. Una dutxa... No, a part de l'erotisme que li pots afegir, la típica dutxaja que tots coneixem... No, pots explicar típica... de què parles. Bueno... La dutxipaja, jo li deia dutxipaja. Aquells moments... Dutxaja, però ho fas és? Més ràpid, dutxaja. Dutxipaja, però dutxaja m'agrada. Clar, la fas dutxaja, la fas ja més... Què és? Com? Què és dutxipaja? És dutxar-se i llegir un llibre. I després has de netejar la banyera, supos. Clar, o sigui, què és? A més, amb tot el blanc costa de veure-ho, de fet. No, i pots... però, tenim si ets... la banyera, tenim la dutxaja, busca-ho. Jo com a perquè home... A més, no sé, la meva banyera... No té llum a la banyera en si. Jo he arreglat. La banyera ve al costat. Saps les rajoles? Sí. No sé com ho teniu a casa, jo les meves rajoles. El enratxolau, la junta, sí. Jo la tinc blanca. Llavors, jo l'he arribat... A base dels anys l'has fet blanca. He arribat a arreglar... Hi havia huequillos. Hòstia puta. I ha arribat a... Com podeu veure, com se puede ver, com se puede notar, apreciar, o sigui, és un programa... Com a home, vull dir. És un m'encanta, programa... M'encanta aquest programa. De 5 participants, no? Em puc fer subscriure? 4, 5. 5 homes. He arreglat rajoles d'aquestes. 5 homes en el que se ya está... O sea, no llevamos ni 20 minutos... I hemos hablado de escena. Palles, o sigui, que les, no que, res, jo ja no he dit res. Que com a home jo les palles que faig doncs surt una cosa que puc arribar a arreglar una... Les dones poden arreglar això? No ho sé, potser si hi hagués una dona aquí ens ho podria dir. Podem posar música? Jo això us anava a preguntar si voleu que vagi sonant un fil conductor mira, de fons. Jo pensaria mentrestant una cançó. De fet, ja que ha dit això en Carles, t'importa que et digui Carles o ets dels que et molesta que et canviïn el nom? Jo em dic, en realitat em dic Carlos, vale. Em pots dir Carles si vols. Aquí en la Xina popular? Referència a l'any. Em diu Torres, però tu em pots dir com vulguis, Marc, perquè ens tenim. Jo també em dic Torres, però ningú me diu Torres. Ah, també ets Torres? Epa, Ricky Torres. Efectivament. Marc, tu tens un privilegi que té segurament amb els dits d'una mà, puc comptar les persones que tenen aquest privilegi de dir-me com tu vulguis. Un incís. Almenys dieu-me, si no voleu una cançó, dieu-me un estil. Que... Oh. Oi! Ha molat, ha anat ràpid, eh? Oients i oientes, estimats i estimades, oients i oientes, no heu vist aquests ulls amb l'oi. Eren ulls d'il·lusió. Era, posa oi, sisplau, Ricky. Oh. I de fet, podríem fer una mica com interactuar... Posar una mica de música, deixar que soni oxigenar, la música, oxigenar. Fer un cigarret i gràcies per i estar tornem. Amb nosaltres. I ara tornem. Us estimem a tothom. Yeah. tristemente pude advertir odio y más odio dentro de mí. Yeah. Què passa? A mis hermanos lo mató el Estado. Déu-n'hi-do, eh? Estàvem aquí com una mica anant cap al declive, pues hem fet una pauseta. M'he venido arribíssima. Tornem a estar aquí. De fet, bons avui... Caos Urbano, mira, Caos Urbano, Fermín Muguruza. Avui estava fent un cafè i a vegades el que faig és pues, obro YouTube per posar alguna cosa. Podem dir noms de plataformes? Podem dir... Perdó. Trutuf, allò dels vídeos... Això no és lo del porno. Ja. El trutuf. De fet, sí. És porno de veritat. Veus com sí que s'ha d'editar després? M'ha sortit... Per què? No, és broma. Això que està parlant el Marc. Clar. Perdón, perdón, que era una broma, coño. M'ha sortit... No es poden fer bromes? No. Del concert d'Inadaptats, l'últim, de Treballem per les que lluiten, que es deia, han fet... Bueno, posava que estava penjat feia 11 mesos o així. Jo no ho havia ni vist. Una col·labo, la col·labo que van fer amb el Fermín... Pues tenen penjats els dos temes allà directes amb el Fermín i feien l'Hotel Mokbar i un altre. Amb Caos Urbano. I ara, no, amb Caos Urbano no, amb Inadaptats. Ah, vale. I llavors ha sigut com, mira, fotia temps que no el sentia, aquest matí l'he sentit un cop, avui un altre, pues per doblement. Puc dir una cosa? Digues, sí, sí. Suposo que aquí més que menys ha escoltat el tema nou d'Inadaptats. Oh, sí. Què, què n'hem de dir? Què? Inacabats, no es diu? Inacabats es diu. Acabats. Ojo, viene, se viene crítica fuerte. Crec que abans de tot estic d'acord amb el Torres. O sigui, sé que és molt impopular el que diré. O sigui, parteixo de la base sí que Inadaptats generen el respecte més absolut. O sigui, són una gent que té la meva admiració més absoluta. Firmem, se viene crítica fuerte. Això o sigui, han fet el que pocs grups de música han fet per al moviment popular i el moviment polític d'esquerra anticapitalista i independentista en aquest país. Això és així. Dit això, ¿se puede decir que el tema flojea o no se puede decir? Sí. Vale, sí. Gracias. Vale. Perquè vaig veure com una reacció unànime a les xarxes de que era el millor tema de la història de la música i la veritat és que el tema... Jo no diria això, jo diria que està bé el tema, però en lloc del nom d'Inadaptat s'hauria ficat Eina, perquè sona més Eina que ¿cómo? El tema és que aquest tema se'l fa algú que no coneix de res i diuen molt bé. Discrepo. Se'l fa Inadaptat i ja tenen un camí discrepo fet. Discrepo molt. Es pot posar aquest tema? Ara el podem posar. Però discrepo molt amb el que diu Ricky, perquè no és veritat. Eina, tio, sigui, és un grup. Mira, Eina és un grup que a mi em va entrar al principi molt malament perquè era el rotllo. Esteu fent com una còpia d'Inadaptats i no sé què. No és això. Ara m'agrada molt. És un grup que està molt guapo. Cuida moltíssim la música, cuida moltíssim les lletres. I precisament per això No s'assembla gens a Eina, tio. És com una cançó molt facilona, tio. Em sembla com... No, però jo t'he de dir que és... Que sona Eina, me refereixo al tipus de sol, tipus de, la manera de no cantar... No, és veritat, tio. Eina crec... és un grup... O sigui, no sé, a mi m'agrada molt Eina. Jo i crec que sona inadaptats, però competeix amb uns temes d'inadaptats que ho van deixar super amunt. Clar. I que no pot competir que amb no aquells pots temes. Competir amb però, la nostàlgia, mai. Però crec que sona més a inadaptats que a Eina, però que no pot competir amb allò que van deixar, amb la nostàlgia, el que deies tu, la nostàlgia. La nostàlgia. No, però jo continuo fer. Creient que sona més a Eina. Eh? Oh, però no comparis, fer, però tio, no si tu amb fots... això. Amb això no ho pots fer. Eina també, també t'haig de dir que a mi m'agrada d'Eina. M'agrada. És molt més melòdic si i tal com temes, Eina. Si són set temes... Però quan dic que sona com a Eina no vull dir que... quina merda sona com a Eina, sinó... No, ja, ja. Que bé, sona de puta mare, però no sona tant com a Inadaptats, que és el nom que porta, sinó que sona més com a Eina. Però jo al contrari, et dic, hòstia, no Eina m'agrada molt, bueno, si són 8 temes o 9, que m'agraden molt d'Eina, i aquest tema em sembla que no... No sé, que em sembla que ha generat un... Que també és normal, no? Perquè, hòstia, Inadaptats han tornat... No té a veure amb això, jo crec que té a veure amb aquest punt. Et diuen que Inadaptats ha tornat i jo, i per lo que deies tu al principi de la teva intervenció, em penso ajonollar amb lo, qualsevol que treguin Inadaptats. Això és veritat. Això és llavors, veritat, partint d'aquí... I si ara fessin un concert i diguessin no, no, és que tocarem només aquest tema anirem, 10 cops. I anirem. I, anirem. I estarem 10 cops allà sí, i bueno, l'escoltarem. I anirem a la porta. Anirem a la porta... No, no, és que només tocarem aquest tema. Me da igual. Per què no ho vam fer en lloc de Love of Lesbian, no ho vam fer amb Inadaptats, això d'omplir una sala casualment, de penya? Casualment. Per què? No serà perquè... No sé. Love of Lesbian, com? Per què? Per van què fer, això? Van fer un concert. Com, com? A l'Apolo, una prova pilot. No, a l'Apolo no, al Sant Jordi. Ah, ah, la Sant Jordi, aquesta. Sant Jordi. I fer una espècie d'experimento, Luis. 5.000 persones. Vale, va, expliqueu-me, expliqueu-me, que no, no ho conec. El tema és que aquesta van agafar i van dir, mira, farem un concert per fer una prova pilot, a veure si en la cultura es contagia el virus, no? Si és segura o no és segura. En un context de concert, un context de moviment, entenc que no hi ha d'haver ni barra. Sí, hi havia, hi havia, era així? Barra, hi havia separada, barra, però separada amb canyetes. Separada ah, jo pensava del que eren... concert, no era... concert i barra tots junts. Havia, havies d'anar a la barra, privar-te la birra en PCR, dos minuts. I PCR. PCR, PCR i va fora. És que te la foten pel nas la PCR, pues era del rotllo. Trago PCR pel nas i venga, directe a la pista. La penya anava... Al lavabo, la PCR és al lavabo, sí, sí. No? Cua de PCR la penya eh? Arribava a la pista de ball que flipava amb Love of Lesbian. Ai. Eso s'ha hecho toda la vida, la PCR. Total. Hi ha, un, PCR. Hi ha un tema que, d'una banda, que és el tema de quin grup pilles per fer aquesta prova pilot, no? Que és en plan... Ah, vale. Has de pillar el que et generi el contingut que a tu t'interessa, no? I de l'altra banda és com, si ho heu sentit en declaracions, el cantant de Love of Lesbian, com em fa de tot això un agraïment a la humanitat del respecte amb què s'ha comportat la gent, de com s'han mogut, de això és l'esperança que ens està mirant tot el món, heu ballat que tota Europa... Que mai, no? Sí, sí, sí. Unes merdes d'aquestes que és del rotllo, tio. O sigui, heu ballat sense tocar-vos. No et flipis. No, no, que la gent està tota junta, eh? O sigui, aquest era però... el test. Tothom amb mascareta, la FP2 o alguna cosa així que es diu. FPP2. FPP2. PP... No, bueno, no sé si es diu així. La FPP ya no sé si se hace. ¿Se hace FPP ahora en los institutos? Sí, pues electricidad, fontanería, carpintería, mucho se hace mucho carpintería. No me podía ser si eras de la FPP. Pero para la gente que es inteligente en otras cosas. No inteligente en las cosas que se premian ahora. La plasticidad del cerebro. Es que aquest és un altre programa. Sí, bueno, els oients no ho sabran, però és que abans d'aquest programa hem estat pues, que 6-7 hores fent un debat, un debat intensíssim sobre el que són la, la neurociència i la plasticitat del cervell. Són coses que parlem normalment. S'han tocat, però... tocat temes més peliaguts. Mira, o sigui, ho recolliria com aquestes últimes intervencions, les resumiria en un lloc, les portaria en un lloc, que a veure si d'això en fem una mica de discussió, que seria el grup groc. El grup groc, que serien hepatitis. Com de l'institut, no, no, no, de l'institut, de l'escola, el grup groc era com el grup dels que els hi costava i els que la liaven. Combinació, combinació, els que no tenien futur. Els que els hi costava potser era, en un moment donat, que no els interessava el que els estaven explicant. Luigi. Llavors generaven. Digues, digues. Luigi. La classe sempre que es deia això, no? Que després que no estem, nosaltres no estem defensant això. Però eren los tontos. Torres, per molt que tinguis raó, segueix, que estic d'acord en certa manera, però volia fer com aquest apunt, em sembla de puta mare. Ens estem mirant així com dubitatius i em sembla bé posar-li nom a les coses. Sí, ja està, ja pots continuar. Però llavors ho juntes amb els liantes, que també pot coincidir que siguin una mica, com ho deies? Com ho deies, Carles? Ara no sé, groc? Els tontos. No, però... pues pot coincidir que els més bojos també siguin tontos. Llavors foties una aula que hi havia l'A, el B, el C, que eren com a nivells d'anglès, mates, no sé què, i el grup groc, que era com una part, que hi havia els que els hi costava de tot això i a sobre hi havia els liantes. Llavors es generava un zoològic que, això... que acabava amb professors calvos o... Això t'ho pilla un francès i et fa una pel·li d'institut, Le Groupe Le Groupe Le Groupe Le Groupe Le Groupe Le Groupe Le Groupe Le Groupe Le Groupe Le Groupe i és una és un peliculon de molt minimalistes els francesos amb els títols Le Groupe Le Groupe i tens allà pues tota aquest matxembrat de mogudes. Hòstia, m'està gustant Le Groupe Le Groupe sin haberla visto. És que és bona, ara sortirà d'aquí poc i Gaudí, ja han passat els Gaudí, però bueno, sortirà premi s'emportarà segur. Gaudí bueno, segur que es gaudirà. Gaudirà. Bueno, però, en el meu institut no hi havia colors, o sigui, era una jerarquia absoluta, o sigui, els de l'A eren els millors, jo anava al B, llavors hi havia C. Llavors mai millor dir-lo de no hi ha color, no? C i D. C, D, i després hi havia els que ja no entraven. No, sempre ha sigut anotable. Els que anaven a carpinteria, no passa res, o sigui, jo no ho defenso això, però jo vaig anar a un institut d'aquests, sí, o sigui, quan jo anava a l'institut era així, o sigui, A, B, C, D, en una jerarquia absoluta de que los A eran los buenos, los B era bueno, la gente que... I no fèieu allò dels divendres, la penya que no havia robat alguna cosa, la posaven al mig del pati i li tallaven un... Como todos robábamos allí, exacto. Ponían una manta gigante en el... Y todo lo que habían robado durante la semana la gente del instituto lo ponían ahí y había como una especie de trueque. Estaba algo bien. Muy tribal. Yo robaba de petit. ¿Cómo? Que yo robaba de petit. Aquí. Als meus companys i companyes. ¿Cómo? ¿Es una confesión? Es confesión, sí. Yo robaba. ¿Lo has dicho esto alguna vez en público? Li he dit a alguna gent de confiança, però sí, jo robava. Més, jo era un nen molt bo. ¿Lo saben la gente, las víctimas? ¿Saps què em va passar? Ojo, anècdota. Jo, em va passar que el... Però, jo perdó, robava... Perdó, Luigi. Ja, Luigi, que m'he ido para lo muy personal. He tingut 15 segons de... De delay, perquè en Xavi, que li hem fet un àudio convidant-lo al programa, Xavi, en Pallicer, Xavi, el Xavi Pallicer, diputat de la CUP de Catalunya, diputat. I a la part el pallimentari, i no, o sea, a la part, no menos importante, sino al contrario, mucho más importante, hermano tuyo. Sí, jo a veces me hago duchipallis. Sí. És normal. Les duchipallis són altra cosa, eh? Sí. Però bueno, acaben igual. Sí, les rajoles queden arreglades, no? Clar. Amb les duchipallis també. Total, que diu que està negociant. Està negociant. Clar, llavors no podem comptar amb ell per avui. I llavors m'he perdut en això que deies en el teu passat de lladre. De pícaro. Pícaro, no? Jo robava, jo sempre havia sigut un nen 10. O sigui, jo era el típic nen que a la classe 10, sí, 10 molt, jo era P5, això, m'estic rememorant a P5. P5 poc marxa. I llavors jo treballava molt bé la plastelina i els dibuixos, i acabava... I el fang? El fang també. Vaig fer fang extraescolar. Intel·ligent, però dels altres. Dels altres, sí. Era intel·ligent dels creatius. Llavors, jo el que feia era com que jo ja sabia, perquè jo era molt cabron, jo sabia que la mestra a mi em considerava un nen de bé. Uh-huh. Llavors jo robava als altres nens i nenes, els hi robava les joguines que deixaven penjades al penjador. Robava a mis compañeros, muy cabrón. I berenar havies robat mai? No, menjar no. O sigui, és que berenar, crec que era el millor plaer, no? Però anar al cole i anar... Saps el que em va passar? I berenar. Em va passar que vaig robar a P5, li vaig robar a un nen un Capitán América, molt guapo. Jo me'l vaig quedar a casa meva i et van fotre una tunda. No, anys després, espero que sí. Molts anys després, a l'institut, aquest noi va venir un dia a casa meva i em va dir: "Ese Madelman es mío." Jo tenia un Capitán América com este. i jo em vaig partir a la seva cara i vaig dir, és que és el tuyo, es va enfadar moltíssim. Hombre. Yo te lo digo, había prescrito, había prescrito. Pero lo que yo flipo es que estés haciendo estas confesiones aquí online, no, on air. Però robava molt, però ara sóc incapaç de robar. Jo et diré, he perdut aquesta capacitat. Va haver un cop que em van regalar un cotxe d'aquests de que tires enrere i fa carrerilla, sí, sí, i el deixes sí. anar i buah, fugia carrerilla. Buenísimo. Al col·le me'l van robar i llavors, però això estem parlant, potser tenia 6 anys, o 7. I vaig vislumbrar el que me l'havia fotut i estava al seu corrillo fent córrer aquest cotxe. Ja l'has mort. Provocar. El tinc encara ullat, aquest. Ah, encara li deus, sí, sí, sí, ah, sí. Però encara la rebrà. Encara la rebrà. Em fot com bastanta pena. La perquè realment és com freda, aquesta, Realment és com molta pena perquè és com... No té cap sentit. Ja està, la vida ja ha guanyat per mi. Has d'agafar carrerilla amb el teu cotxe i... Embastir-lo. Mira lo que hace mi cotxe. Saps quan tu ho veus i dius la vida ja ha guanyat? Ja estàs. Ja, perquè ell està ara amb... que no. Bueno, no. No. No. Un altre, trampes con tazos. Això ho havíeu fet jugant a tazos? Us en recordeu els tazos? Sí, jo jugava poc a tazos. Els enganxaves amb saliva, jo era més de caniques. Jo el que feia era l'últim... O sigui, clar, tu, el joc consistia en fer una muntanyeta de tazos, tu tiraves una sobre i els que es giraven te'ls quedaves. Jo, al primer tazo... Jo jugava... Jo li fotia un que estava una mica doblegadet. Jo el doblegava una miqueta i llavors... Ja no. Llavors, pam, quan li donaves es giraven. Que cabron, tu eres un canalla. Sí, sí. Clar, i sempre fotia un tazo doblegat perquè girés. Però sabies que tiraries tu primer? Perquè si fes això i tirava primer l'altre. No, no, no. Aquí esto era no me recordo les regles, però jo fotia al mig. Fotre-li saliva, juntar dos tazos i perquè girés. Realment no sé per què. No sé per què, però era com que treies dos o no sé. No vull vacilar, però potser tenia la col·lecció més gran de tazos d'Europa. Quants portatazos portaves al cinturó? Jo portava un, vale, on portava los malillos. I els masters. Els masters eren els gordos, sí, aquells. Quants portatazos portaves? Pijo! Mogollón. De pijo! Mira. Tots robats. Eren de cartró o eren de plàstic, els tazos aquests? No, era plàstico bueno. Oye, però... I de Pokémon? Pokémon ja em va pillar més tard, Es va pillar tard. De què eren els tazos? Del... Caza fantasmas. Sí, la com es diu aquest? Los Looney Tunes. Doncs era Looney Tunes. Molts, jo tenia molts. I els de les patates que sortia el tigretón, aquell raro, no? Un tigretón, no sé. Mira, no us havia passat mai d'anar pel pati pillant els putos envasos de merda dels pastelitos i aquestes coses perquè hi havia cares del Son Goku i de coses d'aquestes. Això no ens ha passat mai. No, la veritat que el que feies tu, que recol·lectaves merda, vols dir? Sí, completament, d'envasos. Veia la cara del Son Goku, l'agafava. Veia la cara del Oliver Benji, l'agafava. I acabava el dia com amb un munt de cares, pues el... La imatge, no? Del final dels teus ídols. Al final, qui eren els nostres ídols? Marc, qui eren? I al final, això... Marc, em permets un parèntesi? A tots els que vulguis. Pot ser que això, o sigui, no sé, que t'així, o sigui, això et defineixi, no? Com a persona. O sigui, com una persona que... Que recol·lecta merda. Que s'ha fet a si mateixa, no? Des de lo més baix. Dels envasos. Des de... En vas, on vas? On vas? Ja. Ei! Digues. No, que estaves parlant a fora del micro i no se't sentia. Ah, perdó. És que de vegades se m'oblida que estem fent un programa de ràdio i estic aquí parlant amb els meus amics. De fet... el que volia dir, un moment. Jo tinc un apunt per després, va. Vale, jo, tazos, no jugava. Recol·lectar coses de les escombraries, no ho feia. Però a les baldufes sabia, sí. O sigui, jugava punta assassina, o no? Punta assassina. El que partia la baldufa era això, què passa? L'altre dia segueix fent? No, tinc un dubte. Te lo pregunto a ti, Luigi, como pedagogo, como que yo sé que eres un tío que ahora mismo está que ha cogido las riendas de lo que sería la onda de la pedagogía. El Luigi está en lo que sería el frente de batalla de la educación de las nuevas generaciones, o sea, está luchando día sí día también yo no, la gente no lo sabe. Pues yo soy Carté. Yo trabajo al barrio en el Luigi educa. Fa la pedagogía, o sea, Jo de vegades quan passo... Si no educa, fa de pedagogia. Faig la pedagogia. És... Quan de vegades passo pel pati, mm-hmm. pel costat del pati, i veig el Luigi fent la pedagogia, A mi, los pelos se me ponen... Te lo digo, Luigi, como escarpias. O sea, a tú se posen... Lo ves ahí... No, déjame acabar. O sea, se le... Lo veo ahí departiendo, los niños van a preguntarle cosas sobre com si fos bueno, la república, jo no? Dic, és algo un tema d'estimar la profecia de professor. A tu, Torres, a tu se te ponen los pelos como escarpias. No, i alguna lágrima, no se me caen prendas de decir que he llorado. Jo vull dir que al Torres li posen los pelos como escarpias de passar per allà, i a les famílies que ven a ese cartero acercándose a la puerta, a la valla del colegio, també se li posen los pelos como escarpias. Ese cartero pesado que hace mirando ahí, ¿no? ¿Por qué va este señor a la puerta del colegio? El del moñito, li diuen. Dit això, la baldufa, sí, jo l'he intentat introduir una altra vegada. I què? Saben què hacen los chavales ahora? No, saben. ¿Saben? Sí, ¿baldufean? Sí, no jodan. Pueden baldufear. Allá sí. Allá se baldufea. Sí. Bueno, también es un barrio... Que allá es baldufea. También es un barrio que se va... Que lo mismo te baldufean como que te pasen un gramo de cocaína. ¿Poc se'n parla amb això que dieu? Puede ser o no. ¿Estoy diciendo una salvajada o qué? Los míos no. Alguno habrá. ¿Niños camellos? Común. ¿Me puedo ir de este programa ya? Encara no. ¿Puedo? Aguanto. Puc abandonar. Però realment, niños camello és com la sortida, no? Vull dir, és com... Bueno, lo mismo te parto una baldufa con una punta asesina que te paso un gramo de faro. Que clar, abans pagaran els estudis. Tu li has pillat mai a un alumne? Abans ens deien, no, cuidado en la puerta de los colegios, que hi ha gent que passa droga. Ara no, ara són els nens els que passen droga. Claro. Però també t'he de dir, tots aquells que deien allò de les calcomanies, no te la posis, sí, que t'enganxa la droga i no sé què. Dius, a veure, tio, quin puto mira, sentit té aquesta anècdota, merda? Anècdota, jo, un xaval, quan jo anava al col·le, també jo ben petit, potser primer, segon de primària, i el col·lega, hi havia un senyor que ens donava carmels. Que fia't tu del senyor. Ja, clar. Però jo vaig anar... El teu record quin és? El senyor em va donar uns carmels de menta, jo vaig agafar un carmel, no, me l'anava a menjar, ui, em vaig despertar 3 dies després... No. me l'anava a menjar i l'altre col·lega em va venir... Et va fotre un cop de puny a la boca, un nen que seia et va fer saltar el pinyo aquest que et falta... T'ho juro, em va treure el carmel, el va tirar al terra... El va trepitjar un carmel de menta d'aquests. El va trepitjar i me dijo, tot seriós, i em dijo, mira, havia cristal dentro. I jo, com la meva innocència, pensant... No és droga, que, ja? O sea, hi ha cristal, sí, o sea... Sí, i jo, és que però un moment, los caramelos són així per dins, no? No tenen per què... Però potser es referia a cristal com MDMA. Clar. Jo crec que aquell nen en aquell moment no es referia a cristal com MDMA. Però si ho va dir és perquè algú en algun moment li havia dit cristal, no? Com a droga. Però perquè no, realment jo crec quadra, que ell ho deia no com a... Ah, bueno, potser sí, hòstia. No es va dir-ho... A mi em sona que algú em digués... Que també penses, a veure, què te passa, no? Del rotllo que en les manzanes metien agujas. Que rotllo, a veure... Jo he metido. He metido i a les... Mira... Jo he metido mucho. No ho heu fet mai. Vas al súper i vas clavant agulles a les pomes. A la fruiteria li fots 5 d'això i et marxaves. No ho fèieu? A mi això em recorda, és que a més, a la marató de TV3 de quan la van fer de l'esquizofrènia, era un rotllo així, que potser el pavo aquell que li passava havia anat i havia sigut jo que havia fotut agulles a les pomes. Però això no era. Bueno, però... I els notes allà tragant-se agulles i pensant que... És que no eren de verdad. No, sí, hay un idiota que està poniendo agulles. Eras tú, ¿no? Era yo. O sea, que al final eras tú, tío. No, només... Pues yo no le había dado nunca credibilidad, però coño. Però només anava al gran superver. Anava al superver i li fotia allà. Només les dates grans, no? Només per Nadal, per Setmana Santa. I només a grans superfícies. I el dia de Sant Joan. A l'agricultor ecològic no li fotia, això. Ara. Home, era una lucha de classes. Les cooperatives de consum, no. I ponies droga també, o no? En les calcomanies. Lo de las calcomanías y la droga es curioso, ¿eh? Yeah. Es que a ver, pues si alguien... Potser eren tripis. Potser algú... Perquè era l'època dels tripis. Amb la tonteria, s'havia enganxat un tripi pensant-se que era una calcomania. Però a ver... O per encobrir-ho, lo típic. Que li expliques a la, als veïns, no? Perquè el teu fill no quedi com un yonqui, clar. Ah, li no, dius, era, no, li van donar una calcomania que s'ho va posar a la pell, no era un puto tripi, tio, que s'ho va posar a la pell i li va xupar tot. Que tu hijo está vendiendo tripis que lo sabe todo el barrio. Clar, clar, clar, clar. Quin és, o sigui, l'objectiu de alguien que pone droga en las calcomanías? No, es que no, no está, no es está. Que los nens s'enganxaran. Vale, no, niños es... no tienen dinero para comprar no droga, tienen ¿no? dinero. Pero y no se lo financiarán sus tú padres. Tú pensa quin objectiu podria tenir jo, ¿vale? O sigui, del rollo de... Tú metiendo yo, hipotéticamente, agujas, no ho faig jo. No, no, no. Yo ahora que hablamos que yo... de cuando metías agujas en las pomas. No, o... yo, ya, ahora soy, ya, yo, ahora soy, claro, claro. Yo ahora soy una persona que digo, vale, tengo un excedente de LSD en mi casa, ¿vale? Tengo LSD. Voy a reír. Lo cual no es una cosa que no te pase. Y voy a decir, ¿qué facha me choca en sobra? ¿Et queda algo aquí? Doncs agafo y yo voy que la gente su pase bien. Ah, com altruista. Com altruista. No, però no vas als nens, no? Jo tinc la no? resposta a lo que preguntaves tu, potser? Eh? O sigui, quan... Yeah. Quan tu fas que algú sigui... Vas a la gent adulta, no? Yeah, és veritat, potser aniria un altre, un quan altre fas, target. Quan fas que un nen sigui addicte, encara que el nen no tingui pasta per comprar, si és addicte, pots fer-lo venir cap a tu i dir-li, si vols droga gratis, has de vendre-la per mi. ¿Cómo? Hostia. Que converteixes en el nen, en el teu camell, gratis, però, a canvi de... Com vas a enganxar un niño en LSD? Amb les calcomanies, tio. No estem amb... però un nen no s'enganxarà en les que no calcomanies. Estem parlant de les faveles de Brasil, en plan que els nens no tenen on anar. Estem parlant d'aquí, no? Vull dir que ens ho dèiem quan nosaltres anem al col·le. Una broma que s'ha fet mil i una vegades, o sigui, si repartessin droga a les portes de les col·les... Tu aniries allà, no? No, jo no. Ah, sí que aniries. Jo no. Bueno, puede ser. Tú estarías pero... chupando calcomanías del suelo, las que se han caído. Yo no. Yo no, puede ser. Pero, amigos míos, bueno, a las puertas de los coles, del rollo, a ver esa calcomanía que dices que no sé qué. Mamá. ¿Sí o no? No ho sé, no, jo és que no, no, no sé... Tu no, no consumes, sé, no? No, no consumeixo, no sé el que és, no... Jo no sé, que, tengo que decir que... Què en penseu de les drogues? LSD no he provat mai, no, no, no és una cosa que m'ha... A mi em fa respecte, em fa por, LSD. Por no! Respecte. Fa respecte. Els al·lucinògens, a mi els al·lucinògens sí que em fan respecte. Jo al·lucinògens he provat els bolets, però bolets. Tripis i això no. I què? Jo igual. Teníem com una espècie de tradició que pel meu cumpleaños, pel meu aniversari, que per cert és, no cauran avui. És diumenge. Ah. Ui. Aquest diumenge? Diumenge? Sí, demà passat. I què hem de fer? Bueno, explica primer la tradició, llavors veiem si ens hi apuntem. Els bolets els vaig provar per primera vegada un aniversari i el que fèiem era anar al bosc de la vila, perquè era en època universitària, tenia amics que vivien a la vila, i anàvem al bosquet que hi havia allí. Esas fiestas en la vila, sí, A la vila ens preníem els bolets i llavors anàvem caminant cap al bosc. A la vila i estàvem unes hores per al bosc, que començava a fer efecte, veies les coses maques ahí, pum, pum, pum. I quan se'ns anava passant, doncs tornàvem cap a casa. Però veies les coses maques, a mi el que em genera... No em mola, o sigui, jo... Tampoc no fèiem una superdosis. Clar, llavors... aquest de perdre la realitat, o sigui, a mi aquest punt de flipar i no... no, no el... Només tinc un de les 3 o 4 vegades que ho vam fer això, a un col·lega una vegada li va agafar un, com un brot o com un... No, un mal viatge, podríem dir, que ell explicava que estava com en un món de videojocs, o sigui, ho veia tot... no sé, raro, ho veia com pixelat. Ell deia que estava com en un món de videojocs i que s'angoixava molt, em volia sortir i que tot i no podia, i tot i que li dèiem tranquil, que és el... Dale a guardar. Que és el Morat. Dale a guardar. De que un rato se't passarà, diu que ell va ser una de les seves pitjors nits. Dale a salvar partida, tio. Ja. Jo... En canvi, la resta, com a molt, doncs estàvem allí, pues, clar, al mig del bosc veus la lluna, era de nit, òbviament, i a la lluna, la llum a través de les rames, pues, veus les coses i eren tot molt més maco de lo que realment era. Simplement era... Estava allà enmig de la vila, en un, jo haig de dir, un mig vertedero. Trencaré una... O sigui, potser diré una cosa que sorprendrà. Ojo. Però jo he consumit drogues. He consumit drogues. Puc marxar una altra vegada o no? Torres, De veritat, tio, crec que t'estàs sobrant amb les... M'estic obrint massa. Sí, t'estàs obrint massa i crec que són coses que la resta... Que no havia dit mai. I tenim. Ens està colpint una mica i has d'acceptar que potser en un moment donat abandonem aquest... I l'oient que tenim és policia. L'oient que tenim és policia. No, però la policia... Hi ha un policia, fill de puta. A cap. Acabàrem-nos. No, però... Ei. O sigui, continuem tenint només un oient, però en algun moment hem passat a tenir tres oients. Epa! Yeah! Fem un temazo aquí no. per la penya i... Ah, no, estem a tope. No, tinc ganes que acabis dient això. No. Perdona. Què has dit jo? Que ets anar a fer caca. Si podem posar un tema aquí. Sí, pues, el Torres no, que acabi no. de dir això i anem a fer no caca tan tots. O sigui, el que passa quan interrompeu, que li doneu una entitat al que anava a dir que tampoc té. O sigui, ah, vale, la droga, digues. No, doncs pues que sempre m'han fet molt respecte les drogues al·lucinògenes. A mi també, jo no he consumit mai, al·lucinògenes mai. Jo, drogues... no soy un tío dogmático. No tengo el morro fino para drogas, sí, o sigui, és una cosa que sí, et serveix per passar-t'ho bé. La meva visió és que adelante con eso. És difícil, tot i que la té línia, moltes contradiccions, però desenvolupa, perdona. Dic per mi, o sigui, més enllà de les contradiccions socials que té, del rotllo, hòstia, estàs alimentant un mercat chunguíssim, estàs generant unes dinàmiques socials muy chungas, etc. Més enllà d'això, el tema dels al·lucinògens és una cosa que me da un mal rollo que flipes. Ja, jo crec que ja aniràs predisposat. Jo no em consumeixo perquè ja crec que aniré predisposat. Diuen que has d'anar-hi tranquil. No, i amb un xaman. Que has d'anar-hi tranquil. Amb un xaman. Bueno, mira, Nacho Vidal, Nacho Vidal anava fent menjar sapo a la penya. Sapo. Com? Es va pelar un. No, es va pelar un, perquè feien això... ¿Cómo? Yo no sé nada de eso. És el ritual aquest de que et menges un sapo, no? No l'has fet, tio? No. Bueno, no saps la història. Jo he deixat no de fumar... No sé ni la història ni de que se comien sapos. Jo he deixat de fumar tabac amb aquest mètode, tio. De xupar sapos? Sí, xupar un sapo... Sí, per treure't a disc... Però diuen que... Com a... Sí, et fot un viatge astral i jo ho he vist. Et situa en un lloc en què, bueno, t'és igual tot i ja no depens de res més... I que et treu, o sigui, diuen que tractaments amb al·lucinògens, això és veritat, que hi ha científics que estudien el tractament amb al·lucinògens per treure't addiccions. És com la nova hipnotització, no? Sí, de, es veu total que Nacho Vidal estava en un ritual d'aquests i la va pelar un pavo. No, mira, ell diu la va pelar de sobredosi. Ell afirma que temps enrere. El Nacho Vidal es veu que va tenir, bueno, ha tingut una vida durilla amb les drogues i estava molt enganxat. Sorpresa. I va contactar amb un xaman i tal, va fer alguna teràpia d'aquesta i li va funcionar. I gràcies a això ell va superar la seva gran addicció i tal. I llavors va acabar tan encantat amb aquest tema que ho va començar a experimentar i a difondre. I va fer una sessió amb un amic o amb una altra persona, i aquesta persona pues, va tenir un mal viatge o no sé què o alguna complicació i la va acabar palmant. La va palmar del consum del que... De fet, això hi ha un judici que ha estat als mitjans de comunicació no fa pocs mesos. Sí. On hi havia un judici a veure si ell era culpable d'homicidi involuntari. Bueno, per haver-li donat la droga, diguéssim. Sí. O si no tenia cap d'això perquè la persona estava... Se l'havia pres sent conscient. O si era totalment no? voluntari i tal. Clar. I això és... Ja passa por. Sí, bueno, però que això sí, que és una experiència moltes, religiosa. Hi ha moltes la droga que si l'ayahuasca, que si sí, són d'aquest tipus. Però la que treballava el Nacho Vidal era la mersapo. El sapo. Sí, se llama la mersapo, la droga. No, es, li extreuen de les glàndules. Ja no està en el sapo. O sea, no, te la dan ya pues, en envueltita en un sobre. O sea, en algo que sea bonito. Originàriament era un sapo que... Un buen packaging. És un sapo que segrega una substància i... anys enrere, no? Pues la pràctica era llepar el sapo, però avui en dia ja no és... Ara mateix te la donen doncs, amb una forma, no? Li treuen el suc i li donen com una forma de caramel. Podríem recollir el tema del packaging. Calcomania. Això tu estàs traient de la... El tema del packaging. Sí. Com el faríem un packaging d'una droga jo, així? Jo, en calcomania. Calcomania. En forma de sapo, no? Però quin interès tenim de nou en drogar els nens? Vull dir, això és el que no segueixo sense entendre. No, jo continuo tenint... Era una broma, eh? Ah, vale. ¿Tienes caca? tengo que... ¿Voleu fer la pausa aquí? Aquí hay un cubo. Aquí hay un cubo, Luchi. ¿Qué voleu sentir? Voy a hacer una calcomanía, pero en el... Una mica d'atmosfer, una mica de hip-hop així mogut, o què ens poses? Vinga, mira. La Gata Katana. Gata Katana, pues fota-li Gata Katana. No me compare, no me llegan a los abdominales. Una como yo cada dos siglos, ¿sabes? Aunque esté feo decir la cara, el que lo vale y el que no al fuego. Tú quieres candela, yo tengo mechero. Cuando quieras millones me llamas. Te espero acuñando monedas en la cama, peinándome el pelo. Pa' que veas lo que me la suda este juego. Me pasa el juego ya, déjalo ya. Estoy con mi tran, tran, trero. Ellos quieren estar a mi altura, pero lo he echado todito al candelero. Que sea una puta hechicera, pa' llegar donde yo llego. Lo que a ti te gusta cuando te lluevo, nadie te llueve como yo lo hago. Pero me sale muy caro, pero me sale muy caro. Yo me destruyo en cada una de estas cuando lo escribo, cuando lo grabo. Pero me sale muy caro, pero me sale muy caro. Fuera quieren trucos malos y yo que siempre me considero un bicho raro. Tenía razón, el mundo estaba equivocado. Y ahora que lo llevo cogido de pies y manos. Estoy a puntico de hacer lo que nunca pensé. En la que llegue ese C4, nos vamos. No me la busques, no me tires de la lengua. Pare que nos vamos a pique, ¿por qué? ¿Quieres que nos matemos aquí o qué? ¿Quieres que nos matemos aquí o qué? Tú lo pensé, pero nadie lo hace. Y yo soy un misterio, el nuevo milenio. Me ha pillado en medio gritando bonsai. Pa' eso saca, yo tengo remedio. Agüita del cielo que cae. Llevo pa' mi niño que viene. Hecho un incendio. Y yo que era agua nieve, acaba ardiendo. Porque a ti te gusta cuando te quemo. Nadie te quema como yo lo hago. Pero me sale muy caro, pero me sale muy caro. Si te gustan todo mi veneno, mis aguijones, mis disparos. Pero me sale muy caro, pero me sale muy caro. Fuera quieren trucos malos y yo que siempre me considero un bicho raro. Tenía razón, el mundo estaba equivocado. Y ahora que lo llevo cogido de pies y manos. Estoy a puntico de hacer lo que nunca pensé. En la que llegue ese C4, nos vamos. As I think about death, go ahead and shout at the top of your lungs, but don't wake the baby up. We got a lot to get done. That little light indicates a connection. And if it's all the same, I'd like to make a suggestion. See, if everybody on this comet agreed, we could set the clock to whenever we want it to be. I just might just modify the mileage. I don't know much, but I'm confident the fight's fixed. So high that I feel like a pilot falling out of sky full of brilliant brightness. Hurry up, stir me up. You gotta learn the words before the whole earth burning. But we wouldn't even need to recognize your birthday if you were the center of the universe in the first place. If I had feathers, I would fly away. If I felt fresher in fur, I would hibernate. If I ever figured out how to communicate, maybe then we could accumulate. For now, face the wall. I ain't the same as y'all. A real friend wouldn't make you take the fall. Sometimes sometimes life will try to break your balls with a long list of missed wake-up calls. Carrying a big stuffed animal. I'm trying not to make a mess though. Gotta stay sensible. Ain't nobody coming with the antidote. I wanna watch you grow. And I wanna leave the planet better off than it was handed to me. And I don't know there's a possibility, so I settle for selling my soul to the slaves of the land of the free. I don't wanna leave my family tree behind. I don't want no one to miss me like I miss you. But I don't wanna take up too much time. I'm not trying to run away from the line we drew. The sunshine seems to feel so seamless. The soldier is a dreamer and a realist. And history sealed this. Taught me that a hero ain't nothing but a field trip. Nah, I know you're down to do something profound. Put a stick in the ground to prove that you was around. But no amount of time would ever be considered enough. I'm trying to tether it up and live forever through love. We're not lucky, but we're fortunate. I'm pretty sure of it. And all the life we wasted trying to make some bread might have been better spent trying to raise the dead. Quien menos buscó alguna vez, bien en su niñez, bien en su vejez, bien por timidez o miedo al veneno, a la rigidez del juicio ajeno, un corazón bueno, un hombro imparcial, huir del simulacro, teatro, es puro teatro, un circo artificial, superficial, pésimo, de policial tristeza, de pena terrenal. ¿Quién dejó al azar lo elemental? Amistad, cuidados, amores no declarados. Dejé de lado el bien por alejar el mal. Mediocridad de manual, pobreza espiritual, vil legado, todos los principios olvidados. Y lo vio mamá y lo vio mi hermano. Y yo callé más y callé mejor. Y maté al autor que se flipó y olvidó lo humano. Mil errores caben en un día. Alguien aparece y abre alguna puerta, suéltalo y vacía. Llora una tormenta, vamos a brindar y a celebrar, ritual pagano. Desafiar las almas con leyes no escritas, incondicional. ¿Qué necesitas? De cuidar brujitos y brujitas. Paz para el sereno, por ser amistad bendita. Y en las malas y en las buenas, las de cal y las de arena, sé con quién puedo contar. No quiero echaros de menos, muera la reja y la pena, venga el sereno y reparta bondad. Un mar más diáfana, una larga calle, nada nuevo, ya ves. Una frase certera en la cara de llave. No es poco caca, todos caben. El pecho, la amplitud, una nave. Así que vete tú a saber a qué me sabe. Nada sabe peor que las verdades, fosas abisales. Bailar las losas, avísales. Así no se tropieza cuando sale. Ahorrar en males. Lo ha visto mi mujer y lo ha visto el Oscar. Otros se golpean el tórax, pero no están. Salsa la cuesta, el suicidio de Stan. Me siento como Sting. No vayas al rojo, Roxanne. Alguna frase nace buena de entre lo que borro. Vaya trabajo, bro, ser el sereno de un ogro. Una sonrisa triste bajo el gorro. Una navaja abierta bajo el forro. La luz que da sentido a lo que narro. Y con sus consejos me modela en barro. ¿Por qué recojo más de lo que barro? ¿Por qué todo lo que toco lo desgarro? ¿Por qué? ¿Por qué no nos prendemos un cigarro? Y que por lo menos dé luz al camino. Migas de pan de entre los guijarros, no perdamos el que vinimos. Solo hay un mundo y tenemos que amarlo, como a la casa en la que vivimos. Y en las malas y en las buenas, las de cal y las de arena, sé con quién puedo contar. No quiero echaros de menos, muera la reja y la pena, venga el sereno y reparta bondad. Las de cal y las de arena, sé con quién puedo contar. No quiero echaros de menos, muera la reja y la pena, venga el sereno y reparta bondad. He fet una estona de musiqueta que... perquè m'ha estat fent gestions aquí de he anat... que si s'ha d'anar a buscar birra o no. He anat a fer caca i no heu parlat encara. Jo també he fet caca. Sabeu un concepte que m'he vist jo ara mateix? A veure, sorprèn-nos. Perquè es parla molt, es parla molt. Podem molt... matar tota la penya que té gossos i deixa merdes pel puto carrer? Els podem matar ja o no? Molta gent... Vale, vale, Marc, perdó, eh? Molta gent parla d'un concepte clàssic de l'humor. Cagar la boca d'algú. No, que és el perfect. No, la gent parla del perfect, no, vale, no, sí, vale, vale, oh, vale. No, i el superperfect, tinc, que te puedes passar un paper. Tinc el contrari del perfect quan acabis. Jo tinc el que acabo de fer ara mateix, per això he trigat tant. Està sonant la música de l'Hormiguer. He fet lo que no, no, és tobogán, tobogán de zoo, nano. Li diríem, imagina't, l'antiperfect. Vale. L'antiperfect és aquell cagarro en el que cagues, no només en bruta, o sigui, és com una caca que s'enganxa a tot, vale, el que és aquest, vale, aquest material especial del que estan fent els vàters, que estan fets d'un material... Podem donar perquè... via lliure a parlar de caca? Què és directe? Això? I jo, censura aquí? O què? I, el meu, i a més, és del rotllo que pots gastar, jo que sé, 5 rotllos de paper de vàter en netejar-te una caqueta que has fet... En això té a veure amb l'efecte d'H. Què m'ha passat? Té a, fer, a veure amb l'efecte d'H, que era el que volia treure jo. El PD, sabeu PDH. Els d'H? Els... No, ah, sabeu els dacs? Vale. Jo no sé de què parla. Saps allò d'estar-te aixugant el cul i sembla que portis un dac fotut pel ojete? Una cera. Un dac, una cera. Espera, que se lo voy a decir en castellano para que lo entienda. Una cera, de pintar, la cera. Sí, allò del cole, tio. Això es diu dac en català? Un dac, un dac. La marca era dac, crec. Ya en aquellas cosas, ¿no? Los Playmobil, los clics, son aquellas... Sí, yo creo que juguen a esta... Juguen a esta lliga. Doncs, nunca vas dir clic. No t'ha passat allò que dius, buah, ja està tot fet, i comences com a aixugar i dac. Sembla que portis un dac al cul, però és que sembla que portis un dac al cul que cada cop et fa una ratlla, saps? Cada cop que passes el paper per allà et fa una ratlla. Sempre, sempre. Llavors és del rotllo, penses, no, ja, no té fi. És infinit. No té fi, m'he tregat un dac i l'estic... Això és que tenies un cagallonet allí a mig sortit, no, i el vas com, decapitant. No, crec que és més profund de tot això. Crec que és un tema més loco, tio. Però la textura és com molt estrany, perquè és, no, perquè és no hi ha textura, taca, només, taca, pinta, taca, només pinta, només fa la ratlla. Mm. No, jo ara mateix, mira, jo... Vale, ja, ara la gent té l'antecedent de que he dit que no em dutxo molt, vale? Aquest és l'antecedent que teniu. Però no és... O sigui, dintre del que cap, la meva higiene... de cul és, sí, prou, no, decent. No, és important, no és patològica. Digamos que no tiene que intervenir no tinc un problema. Llavors, la higiene de cul és important. Llavors, el que m'ha passat ara mateix ha sigut això, i jo estic convençut, jo he sortit del lavabo tranquil, convençudíssim de que tinc el cul net, però jo sé que ara mateix agafo un paper i li poso una mica de ganes i surt una línia. Surt una línia. Una mica de cotó. Surt una línia. Ganes, però clar... Aquell, bueno, punt, perquè de vegades et canses, però, també. Però aquell punt que, bueno, perquè dius, ell, això ja no ell ha dit, si li poso una mica de ganes vol dir que has de fer esforç. fins a quin punt s'ha de netejar? Sense esforç o fins a l'últim punt d'esforç? Si neteges perquè molt... Perquè això ningú ens ho ha explicat, eh? No. Pots fer sang... No, i ningú parla d'això. Quan t'ensenyen a netejar el cul... Vale. Ah, fins que surti net. Ah, bueno, és que si bueno. Fins que surti net... podria arribar-me al front. Me prolapso el ano aquí. Jo en sé d'un que té el dit fotut al front, eh? I una pregunta que... Bueno, era un acudit, crec. No sé... Bueno, no me'n recordo. He tocado diente, ¿no? Però... ¿los ciegos qué hacen, tío? Uf. Hòstia... Clar, no, era, crec que era un xiste, no, això? No, ja, però... Vols fer, no sé. Vols fer humor, vols fer humor capacista, eh? No, no, no, no crec que era ahir, però vull dir que... Pues, com ho fan? Deuen tenir pues, altres... Deu no, haver-hi una aplicació de mòbil. No, perquè, per exemple, si tu fas no? servir un bidet, mm? O sigui, ja, o sigui, l'efectivitat del bidet és... És 100%, 100%. I no et mires la mà si tens no la cal, marca. No et cal. No et cal. Llavors jo m'imagino que la gent invident pues, deu fer servir sistemes com aquest. Sí. O, si tu fas servir, tovalloletes humides... O l'olfacte. No, tovalloletes humides. Però que a la tercera tovalloleta humida ja pots haver cagat... No et creguis. Si estàs en modo DAC, no, si estàs en modo DAC al cul, la tovalloleta... Comparteixo amb la em pots durar bueno, 25, eh? No que no s'acaba. És que jo no em faig servir. I es pot destruir la tovalloleta? Jo no em faig servir. No. A més és el més antinatura. El que no has de fer, si us plau, des d'aquí, un consell de la Generalitat de Catalunya és no tireu. Però ara són biodegradables aquestes, no, eh? No. Això diuen, no. Eh? Tireu-les a la paperera. És que a més no ho són. No sigueu porcs. No ho són. No, això t'ho diuen les empreses. Saps qui te dice eso? El gran hermano. Saps el que faig jo? Jo la tiro al sostre. T'ho diuen els de Johnson, que són els mateixos que tenen la vacuna. Si s'enganxa, és que hi dà. Si la tiro cap amunt i no cau, vale. En continuo. Mira. I quan la tiro i cau, és que estic net. Això és el mateix que els espaguetis al dente de la família i l'ardilla, que feien la competició de quan estava al dente, fotien allà l'espagueti i s'enganxava a la paret. Llavors, amb això, tornem amb el que dèiem, de la toallita i el paper, que al final fa el mateix puto efecte. Llavors... Jo canviaria. Què passa? Quin problema hi ha? Què gestió està jo canviaria de tema, en realitat. Eh? Llavors estàvem amb el cafè. Estem esperant que ens portin un cafè i una llauna de birra o algo per anar fent mentrestant. Estic molt tens. Eh? Nada, nada. Bueno. És que hi ha tensió, hi ha tensió a l'estadi. Hay un background de què? Que la gent no pot veure, per sort. Però bueno, no poden haver silencis, a la ràdio això diuen. No ho sé, jo sempre he pensat que no passa res perquè hi hagi un silenci, no? A ver, vamos ojo, el Marc s'està poniendo en el moment, en moment, les tecles, Un moment, aviam. Tu parla al micro que no se't sent, eh? Hola! Que animal. Perdó. Demano perdó a tots els, a tots els oients. Coño, y a mi médico del oído. No, a ti que te den. No, però jo vull provar si és veritat això, que aviam què passa. O sigui, provem. 5 segons de silenci. Vale, prova. Venga. Però hi ha música de fons. Sí, para-la. Sí, si us plau. A veure si marxa el que ens està escoltant. 3, 2, 1, 0. Ho faig jo? Ho puc fer radiofònic? Ho puc fer radiofònic? Clar, home, quan tu diguis parlo la música. Com es fa radiofònic una conta enrere? 3. En anglès, va ser? Yes. No, ho vaig fer en català. 3, 2. Català i castellà se parecen mucho en la cuenta atrás, eh? Ja flipa. Ola, és que quizás són lenguas romàniques. No, perquè el 3... Indoeuropeu. 3, 3. No, 3. Tu hablas con la... 3. 3. 3. 3. Eh? No em surten en català. Com era en català? Tu que tens el seu, Marc, ens sí, pots explicar digue'm. El seu, el 3, no és com el 3 en castellano. 3 és una E, no, és E, 3. És oberta. És podríem molt parlar difícil. Altres persones. Saps què passa? Que per la gent que som castellanoparlants com jo, és molt difícil. Però... Mira, la tens jo, ja, mira, us he de dir, tres. Els que som com tu, sona, que sou castellanoparlants i parleu en català, que us retiren el dret al voto. Al contrari. Ah, vale. En nom meu i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sou des d'aquí un respecte. Benvinguts a Abraçada. Sí, sou benvinguts gent, a on? Gent que respecteu la nostra cultura i que us heu integrat. Benvinguts a on? Gent que us heu integrat a saco. Que he nascut al taulí, o sigui... Però no us ha sonat a la puta merda aquesta que reprodueixen quan parlen de la penya, que parlen català o en castellà, sí, tio. El rotllo paternac aquest escarós, tio. Per això ho deia, no per res. Vinga. Uf, sembla arriba que porten esos stars. Acaben d'arribar un paler de llaunes de cervesa. Li han dit que omplís de bitllets. I, hòstia, quantes hi ha ahí? O sea, no se poden contar. A veure si podem multiplicar. Va, 6 por 3, 18. 18 llaunes, som 4 persones. 18 llaunes, 3 persones i el Torres. No, doncs pues el que deia... Això està explicant... No, el castellà té un avantatge, sí, per mi. O sigui, jo no sóc supremacista. És la llengua de... No, és que cada... Potser estic dient una tonteria, eh? Potser estic dient una tonteria. Sí, a lo mejor hi ha algun lingüista que me tiene que corregir. Però pots expressar lliurement, sisplau, sense pensar en els lingüistes? El castellà té un avantatge sobre altres llengües i és que cada fonema té una grafia. A cada fonema es correspon un símbol o una grafia. Vale. Llavors tu saps sempre com has de pronunciar amb el castellà. Això no passa amb l'anglès, per exemple, que, o sigui, que és una puta locura en aquest sentit. Ni en el francès. Ni en el català. Ni en el català. Ni en el català. El català de Lleida, bastants. El de Barna ja comença... No, però estem parlant del català de veritat. El neutral, el central. Jo soc de Lleida, el meu català de veritat és el d'allí, eh? Perdó. Perdó, perdó, perdó. És que era una broma muy fácil de hacer. Muy faltón. Sí, si no estigués aquí al Riqui, l'haguessis fet tranquil·lament. És mola perquè són els primers que s'han justificat per parlar en castellà, que són els primers que estan acusant el Riqui de tenir un altre accent. No, jo no m'estic acusant. Jo estic dient que això és curiós perquè estava fent un compte enrere. També se li deia curiós al nen que li feies bullying a l'escola. Jo no he fet bullying mai a la vida. Oh, que curiós que és el gordo este, no? Això ens ho van dir. Va trucar un radiollent i ho va explicar, no? No. El que estava dient és, estava fent un compte enrere, que en castellà seria 3, 2, 1. Seria cuenta atrás. Sí, però que s'assembla molt, en català és 3, 2, 1. Però el 3, 3. 3, obert. Vas en pirulao. És molt difícil per dir, per mi. 3, no és difícil, ho saps fer normal. A veure, 3. 3. 3. 3. 3. No me sale, 3. 3. Sí que te sale, no lo estás haciendo porque no te sale de los cojones. 3. Ara. Total. Li donem la nacionalitat. No? Li donem la nacionalitat. Tenim ja el Torres nacionalitzat a la nostra estirpe nacional, que puc no sabem quina votar, és. Vaig votar a Xavi Palli. Xavi Palli. Tots van votar el Xavi Palli, no? Home, qui no hagi votat el Xavi Palli aquí, vot és secret, vot és secret, Qui no vagi votar Xavi Palli aquí, que se'n vagi. El vot és secret, No anem ara... La teva llibertat acaba on comença la del teu costat, Aquí està. Això és un bàsic. Vale. Això és un bàsic per poder viure. Pues així ens entenem. Si no anem amb aquesta premissa, jo m'aparto. Ja, llibertat. Vale. Llavors, què voleu fer, companys? Pues, fa una estona, és que encetem coses... Ah, tot això era que no hi ha música... I volies fet un minut de silenci. No, un minut no, he dit 5 segons. 5 segons de silenci vol fer. Marxes DJ a buscar birres i els torneu tots locos. El compte enrere era... Vale. 3, 2... Bé. Diem un número cadascú. No, puc dir... Però quan s'acabi el número, què passa? Perquè silenci, fem 5 segons. 5 segons de silenci. I després del silenci? Festa. A xerrar, però no hi ve música, vull dir. No, música, llavors tot. Cops de cap, però hauria cop de saber de quina música. Mira, però bueno, vale. Jo m'encarrego de la music. Vale. 3. 2. 1. 0. Bona, ens estem online nosaltres? Estem online. M'agrada dir online en comptes d'on-air. Mola bastant, d'on-air. No, online. Què és aquest puto cuore? Estem dins. Què és aquest puto cuore? Ara ja sí. Sí. Jo no sé per què, estava pensant ara, mentre no posàvem música, mentre fèiem el silenci aquest tan incòmode. Va haver un dia, a la història de la humanitat, que ens van situar el cor on tenim el cor. Sí. Però ens van situar el cor dibuixat amb un cor, el típic, no? El cor de... La simbologia del cor, l'icona del cor. Ens la van situar el cor quan nosaltres potser sentim més pel cervell, o què? Això és ja punès, eh? Què ho penseu? Allò potser és només una vàlvula que bombeja, no? Els ganglis. Estem parlant del harakiri. On estan els sentiments? Que bon grup. El harakiri. On estan els sentiments? Marc, el harakiri, els japonesos, jo havia sentit, no sé si és veritat, no tinc ni puta idea. Segurament és mentira. Diuen que el suïcidi als occidentals, no? Normalment et rebentes el cap, perquè és on hi ha... Vale, està allà tot. On està tot. I els japonesos és el gangli, del, disclaimer, del, és mentira. Del, disclaimer, panxa, és mentira. A la panxa, perquè allà és on quan disclaimer, tu, quan tu sents, quan tu tens sentiments, oi que moltes vegades van a la panxa? A l'estómac, sí, sí, sí, sí. Tots ho sabem. Ganglia, xacra, ganglia, tots ho sabem. Que, xacra aquell que tens allí, no? Hi ha un gangli, es veu, no? Sí, sí. No. El tema és que sentim sentiments a tot arreu del cos, no? Jo no. I... No, a on no els sents, tu? A la punta... Abans teníem un company oient, amic de la ràdio d'aquest programa, que tenia els sentiments, creiem, el dit gros del peu, perquè pensava que tenia gota. Sí, gota. Això podem parlar. Llavors si no sabem si ha sigut un excés de bròquil, un excés de gambes o un tallat d'ungla massa extremat. Expliquem per posar en antecedents. Vinga, fot-li. Avui, no, podeu avui. Parlar. Il·lustrans. No, deixa'm que ho posi en antecedents. Podeu avui, parlar amb tots els... O sigui, soy jo. El Torres ha arribat i ens ha dit molt seriós, o sigui, preocupat una mica, no? Creo que tengo gota, no? La gota que tothom coneix, que és aquella malaltia, no? De l'àcid úric, es diu. Que colma el maso. Que et fa molt mal el dit. Molt mal el dit, dit. I clar, ràpidament nosaltres hem relacionat, no, aquesta malaltia amb el consum de marisc i tal. I ell ens ha dit, no, és que si menges molt bròquil, lo qual, lo qual ell es veu que s'alimenta bàsicament de bròquil per tenir gota, o sigui, el típic bròquil que et fot la vida en l'aire. I llavors hi ha hagut un moment de muchos loles, perquè que trist, no? que et surti gota de menjar puto bròquil. I jo espero, sincerament, des d'aquí espero que tingui gota y que sigui del bròquil, perquè és que és mucha risa. No. Yo creo que me he cortado muy corta la uña, ya lo he dicho. Això ha sortit molt, molt després, o sigui, això ens ho ha dit, i dues hores més tard a mi, por lo bajín, m'ha dit... Creo que me he cortado muy corta la uña. Exacte, que no ens ha passat mai mal. A ningú. M'he fet mal, m'he fet mal, llavors em feia mal, però és que em feia un mal com... Saps de vegades que et fa mal, quan et, o sigui, a tothom li ha passat, sí, clar, Luigi t'ha passat, o sigui, t'ha cortat la uña. Tothom s'ha tallat un dia tonto, no? Que, claro. Que dius, ah, fins on puc arribar? Fins aquí. Que me passé. Jo quan era jovenet amb els dits, o sigui, la... Exacte, tallaves una mica i llavors arrenques. Arrenca, i havia de fer com una curva allà en extremis i dius, mierda. Això és un joc que m'encanta jugar, aquest joc. Llavors, jo ho feia abans i ara ja no ho feia. Doncs pues jo ho faig molt. Oi, en juegos extremos. Que l'altre dia ho vaig fer i segurament m'he fet mal. Què passa? Què passa? La diferència entre tallar-te malament l'ungla i el que m'ha passat avui és que em feia mal com més enrere, saps? No, a més, sí, li no feia és... mal a la munyeca. Al turmell, al turmell. Munyeca. Ah, i a la munyeca, exacte. Com però, es diu munyeca, el canell? Però, el canell. Com podem veure, hi ha un golpe. Els metacarsis. És que s'està confirmant que és idiota. O sigui, s'està confirmant. S'està confirmant perquè aquí hi ha un golpe, se ve un morao. Té un morat al canell i el tio ha relacionat. O sigui, que s'ha tallat molt fort la ungla del peu i que té un cop al canell, el tio s'ha diagnosticat ell mateix gota. Si perquè penseu... menja... Broqui. Si penseu que en Carlos Torres és retrasat, podeu enviar sí al 5636. Tu eres en avalanxa. Eres house però mal. Eres house però matando a todo el mundo. Bueno, pot ser que algú m'hagi enganyat i m'hagin posat polvos pica-pica? A on? Al clatell, home. Què t'esperaves? Boig. De pica a pica. La olla. De pica a pica, segur. De pica a pica. I com anàvem? Amb què anàvem més? Pues ens estàvem fotent dels meus mals, perquè i és una cosa que no seria entenc. Seria com una hipocondria, però una hipocondria molt elaborada, no? Estàs elaborant... Helopotiense, que li diuen. Estàs elaborant com una malaltia amb uns símptomes completament... No. ¿Me puedo explicar? Delirants. ¿Me puedo explicar? Sí, si no, no, si no, si no fem una altra cosa que deixar-te explicar, no? Sí. Bueno. Mira quant silenci per tu. Podem fer ara lo dels 5 segons? Però si ja ho hem fet. Ah, vale, perdó. Verda. Llavors ara 0 segons de silenci. O sigui, tot el rato casca. Pam, pam, pam. Pues he sortit de la dutxa i em feia molt mal el dit gordo del peu. O sigui, però un mal que no és com el mal que et fa quan et trenques una ungla o quan te la talles molt a prop. T'has preocupat? Una mica, perquè jo ja tinc 35 anys. 35 anys? 35 anys. I llavors, jo ja l'estoy viendo las orejas al lobo, clar. Vull dir que... Jo tinc 36. No és que estigui... No estic espantat. Però, en certa manera, jo crec que vas notant coses. Que la vida... Ja et deixa de donar, et deixa de donar coses i comença a prendre-te-les. Ara ja és aquell moment en el que ja hi ha coses que ja no les faràs. No és el rotllo, jo, que sé jo, moltes vegades em passa que em llevo i dic... Navy Seal, ja no vas a ser. Navy Seal, tampoco. Futbolista, xungo ja, eh? Ja fotut. Sí, sí. Perquè ja tens una edat que els futbolistes ja estan retirats de fa temps. Aquí està el tema, eh? Jo crec que aquí ve un punt de... A mi m'és igual, això. A mi... Tot és tot igual, eh? No, tot no. Quants anys tens? Què m'estàs buscant a volta? Estava amb la música. Quants anys has dit que tens? Jo tinc 36. 36, ah. Som del 85, el Luigi i jo. El Luigi i jo. Història de l'amor. No, loco. Del 86. 86. I tu? Jo del 83. 83, hòstia, com en Xevit, crec. Con un, amb un peu allà, eh? Xevit, el diputat o el jugador del Barça? El parimentari. No vull dir més. Amb no vull un, dir peu, més. Un peu a la tomba, la gent, eh? Llavors ja. Ho escolta. Sí, sí, ara els 40, la crisi dels 40 està ahí. Les nits són més fosques ara, eh? Què? Què en pensem de la crisi dels 40? A mi m'és igual. Encara no hem arribat però, a mi m'agrada molt la gent. De fet, la dels 30 l'hem viscut ja tots, sí, no? Entenc? No va ser ni crisi ni res. Una mica, no? Substancial, que li diuen. No. Jo tinc el problema mica, eh? Que la crisi dels 30 me l'he viscut com als 20, vale. I ara diguéssim que joven. Encara tinc 20 i quan me'n doni compte ja tindré 40 i llavors serà un salt com dels 20 i, com, no, del meu esperit que té 20 i algo i de cop en tindré 40 i hi haurà com un xoc. A mi m'agrada molt la gent que diu buah, m'estic fent gran, haig de fer coses per sentir-me viu, vale. I llavors me voy a tirar de un avión. I només fan que merdes, no, quan sí, sí, diuen me això. Voy a tirar de un avión, no, voy a hacer parapente, puenting... I tu li dius, t'has drogat alguna vez? Quin pro... No, i et diu, per què? I dius, pues potser això el que buscaves. Quin problema tens, tio, que no? Tirar-te d'un avió. O sigui, a mi la gent que paga, que vas a un lloc i dius, mira, te voy a dar dinero... Més una experiència. I em tiro d'un avió. No me tiro jo un avió ni que me paguen dinero. Però què és a... són els típics que llavors et diuen per què a les drogues. Dius, tio, pues... Que t'acabes de tirar d'un avió. Clar. Però que d'un avió... Sí, que... Jo no juzgo, eh? Hay gente que encanta sí, tirar-se d'un avió. No, que hi ha de tot. I fas bé de no mullar-te. Ara, fas que bé. La teva vida no sigui... buscar l'adrenalina, no? Perquè... ¿Tienes amigos? No, pues, oye, empieza por ahí. Claro, tira't... Bueno, no sé... A veure, però quan te'n vas a tirar-te d'un avió no et tires sol, normalment vas amb els amics. Hi ha gent que sí, eh? No. Diu que hi ha un fenomen... La gent que se tira d'un avió... O sigui, jo acabo de romper una lanza hace 20 segundos i ara voy a romper una lanza a favor de la gente que los critica. Gracias. La gente que se tira d'un avió... Falten estímuls. No està bien. No, és com... gent, anem a fer alguna cosa guai. No, anem a tirar-nos d'un avió. Gastem-nos 300 euros cadascú. Gastem-nos 300 euros cadascú. L'altre és rebre la invitació en un lloc així. És que tu escoltes i jo et dic ara... tio, vull sentir-me viu. Me voy a grapar los huevos contra la paret. A que em diràs que no. El tema saps quin és? Que amb el tema de saltar d'un avió... Perdó un moment. Interrúdic. Saludeu a l'Isma, que està... Hombre, en directe, no? Isma, sí, fundador i pionero. Això és gràcies a tu, Isma. Pim pam pum. Number aquí. One de Radio Trama. Va, fem uns segons de silenci. Pues m'he posat una mica nerviós. Per l'Isma, ara sabent que hi ha... Perquè estàvem fent aquest programa, jo pensant que no ens escoltava ningú. Màximo exponente. Ara sabent que hi ha algú escoltant-nos, m'he posat una mica tens. Màximo exponente de la ràdio divulgativa, al final. Del no, món. De la divulgativa i de totes. I de totes. 3, 2, 1... I jo si crec que està molt criminalitzat el silenci. Eren uns segons que ara, pues a mi ara ho dic, sembla que s'hagi mort. O sigui, si hem fet això, no. Sembla... Diu, hombre, save birra mà, claro que sí. No. Gràcies, Albert. Diu, us escoltem l'Isma mateix, la Noe, la Bea i el Dani. Què passa? Salutacions. Hombre, Dani. Ens està escoltant. Dani Castro. Hombre. Un altre de les potes dels Apache. El Dani... El Dani li haig de dir... En Sant, bueno... Que l'última vegada que vaig estar a casa seva... parla al micro, Torres. No, bueno, doncs vam estar fent una tertúlia de literària que al final, pues, bueno, i parlant d'una cosa i d'una altra... Però tu t'estaven respectant perquè tu potser... Estaves... A mi se'm va respectar, se'm va respectar. El que passa, el que sí que haig de dir... Sí que va haver-hi un moment que em vaig despistar, mm-hmm. O sigui que allò que tu no... O sigui, tu, bueno, tothom que hagi estat una nit de festa en una casa sap que, o sigui, que no pots estar al 100% sempre. No, no, tota l'estona I, no. Pues i hi ha un moment... Per, puc fer un parèntesi? Sí. I a més sent Carlos Torres. O sigui, tothom es pot relaxar en un moment, però ja. Carlos Torres és un tio... Que no té bons moments. Molt demandat. No, molt demandat. Allà on està, en el context en el que està, tothom vol estar una estona amb Carlos Torres. I és una persona que tampoc pot donar. Jo volia contextualitzar això, que ell sent amb la pressió d'haver de respondre a tothom que està al voltant i ell no pot respondre a tot això. Perdó. Sobrevalorat. Perdó. Coincidimos con eso. No, sí, sí. Sobrevalorat, Luigi. Sí, no passa res. A la que tu... No, el que anava a dir és que jo, o sigui, jo màxim respecte per aquesta gent de Barberà, o sigui, és, o sigui, una gent que m'estimo a saco. Però l'altre dia vam anar a casa seva. Et vas comportar? Em vaig comportar i en un moment, o sigui, em vaig despistar. Vas cagar sopa? No, en un moment, jo que sé què vaig fer, no sé si vaig mirar el mòbil o vaig tancar els ulls un moment, no sé què va passar, que quan els vaig, o sigui, quan vaig tornar, o sigui, havia marxat tothom. O sigui, va ser, o sigui, estava sol. Et van fer bomba sol allà. Puc fer la versió d'haver-ho vist, també? Sí, no? Em vaig... No, da igual, canvi de... Música arriba! Va ser un moment... Va ser un moment que tu vas marxar un moment per anar al lavabo, pot ser? No, jo estava... Mira... I la gent no tenia en compte i va voleu marxar. Voleu que ho expliqui? Jo per mi, sí. Mira, jo estava al sofà. Estava allà tranquil·lament, pues, segurament tenint una de les converses era més interessants. Era una tarda tonta i calenta. Estava tenint una conversa, pues, no sé, primer el marxo, llavors, bueno, jo què sé, xino-xano, allò que estàs parlant és amb la gent. Fluint. I de cop, és que crec que, no sé, pues, potser vaig mirar el mòbil un moment i quan vaig tornar, pues, tothom havia marxat. O sigui, tothom va aprofitar per fotre el camp i em van deixar sol allà. Al sofà. Vale, jo t'haig de dir, vaig mirar el mòbil un moment i quan vaig tornar a aixecar el cap la gent havia marxat. Denota que la teva percepció de la realitat en aquell moment no era possiblement la més adequada. T'havies passat Instagram, Luigi. Digues. Luigi, oi? Blarc. Quan vulguis explico la meva versió dels fets. Ah, tu estaves també, estaves present. Oh, Déu meu, senyor, tenim l'altra postura. Carlos exclusiva, Torres. Exclusiva. Has de dir alguna cosa més? Nada. Marc, pots fer el contrapunt a aquesta visió? Realment, en Carles, em permets, oi, encara que et digui Carles? I tant, tu pots dir com vulguis. Carles estava en el seu moment màxim d'eufòria, no? Havíem arribat de fer unes cerveses en ple confinament, no? Que tothom ens pensem que està... No? És que la llei, podem obrir aquest meló? Vols obrir? Bombolles, barrejades... Volem obrir el meló de la llei? O volem obrir el meló de... Gent morint per doquier, de la vida. Vosaltres jijijaja. Podem centrar-nos. Què estem, a favor de la llei o a favor de la vida? Podem centrar-nos en el tema que ens ocupa, sisplau. Sí, què ens ocupa? Perquè se m'està acusant. Vale. No, anem-hi. Vam estar fent unes cervesetes, no? Vam estar fent unes cervesetes i en un moment donat vam estar amb en Carles. No et molesta, no, que et digui Carles? Hem dit? Home, si ho dius amb aquest to, pues al final m'acabarà molestant. Pues vam estar... amb en Carles. Sí? Carlos. I... Towers. Amb en Carlos. Hòstia! Total, que en un moment donat, en Carlos... Ah, ara. Es va atabalar, es va estirar al sofà i li vam fer companyia mentre es va dormir. Ell ho té com un tema super de desavinença, però és que es va dormir. No. O sigui, et vam cuidar, et vam posar una manta a sobre, això et vam fer unes carantonyes. Això és veritat. Hòstia, com tergiverses la realitat. Sí, és veritat. Com canvia la història, depèn de qui l'explica. Total. Això és veritat. O sigui, és important. O sigui, la història ha passat d'unos criminals que te dejaron solo en una casa a una penya que et va cuidar. Això és veritat. Et van tapar i tu et vas despertar després perquè mira... Vale. I molt competint amb l'estigma aquest de la masculinitat, en realitat, perquè Té raó. Crec que ens vam encara entonyar una estona. I dir, va bé... Sí, una mica de carantonya. Patonets. No ho sé. Vol acabar la dutxa arreglant rajoles? No, no ens vam dutxar, no ens vam dutxar. Però... Haig de dir, haig de reconèixer. Vam ser sensibles. Ara, amb els micròfons de Radio Trama. Potser abans he tergiversat una mica la història. Exclusives. I que a casa del Dani Castro, a Barberà, se'n va cuidar. I la veritat, hem posat llum a la foscor. Se'n va tapar, em vaig despertar. Impactants declaracions. Em vaig despertar a mitjanit, a les 6 del matí o així, era nit fosca, i estava tapat, ben tapadet, cuidat, la meva roba posada allà al costadet, neta, amb un mòbil nou carregat esperant-te, no tanto, pentinat, no tant, afaitat, no tanto, i el monyo fet, no tanto. Sí, el monyo te'l vam tocar, una mica. Empieza la... No, i portar una polla de tu pintada a la front. No, és mentira. Quiero decir, és mentira. Se me cuidó. No esperaven menys. Ara ja, fora bromes. Se'm va cuidar molt bé en aquella casa. El que va passar és que em vaig emborratxar moltíssim. Pues perquè el confinament no es té com... No, no, i que van arribar unes hores que jo no podia tornar a casa meva perquè havia de conduir, em podria haver matat per la Gran Via. Va rebre pressions per agafar el cotxe a altres hores? Dos coses haig de dir. Quan estava marxant a casa meva, digues, vaig rebre pressions. Com he dit? Pressions. Parlo italià també. Dels perses. Vaig rebre pressions d'un diputat del Parlament de Catalunya. Quin que seria? No diré el seu nom. Vale. No diré el seu nom. Anem a mirar la llista de diputats a veure quin podria ser. Però haig de dir que quan estava marxant cap a casa meva vaig rebre pressions d'un diputat del Parlament de Catalunya perquè em quedés en aquella casa. Que era el millor que podies fer. I que jo, quan estava a punt de marxar, vaig acceptar a quedar-me en aquella casa perquè un diputat del Parlament de Catalunya em va dir que em quedés. I van pirar. I quan... No, i tu... Iba a volver a hacer la coña de que a la mínima que me despiste se fueron. Però no, lo que pasó es que vaig tornar a aquella casa, hi havia aquest diputat del Parlament de Catalunya i otra gente con la que nos lo pasamos muy bien. Lo que pasa que yo llevaba una borrachera durísima, había quedado con un amigo, está en esta mesa, al migdia, y llavors a las 10 de la nit pues ya no sabía ni cómo me llamaba y em vaig a dormir. El que va a pasar, lo reconozco aquí, lo reconozco ahora, me quedé dormido en el sofá. ¿Por qué no parlem de las tardes, nits, migdies o el que sigui, que quedes amb un que és amic, però a les 5 hores ja va estar del revés que dius que foto amb aquest personatge, tio. Ja no puc. Que foto amb aquest personatge. Jo haig de dir que el resum que extrec d'això, o sigui, el resum que puc extreure d'aquesta experiència que vas viure, és que t'ho vas passar superbé. La veritat que sí. El que passa, el dia següent vaig tenir una ressaca... Com un nen amb una calcomania de MDMA. Vaig tenir una ressaca que semblava que una furgoneta de la prima m'hagués passat pel cap. Sí. Això és símptoma de... De recórrer la Brimo per fer gràcia. Ja, tio. Que hem de parlar de la Brimo per fer gràcia? Volia treure un tema, però aviam si sent... Són professionals, fan la seva feina, treballen fi... Home, en realitat és la seva feina. Eh? Algú ho ha de fer. Algú ha d'estomacar, no? Algú ha d'estomacar la penya, algú ha d'humiliar la penya. Tenen sentiments. Algú ha de fotre's farlopa amb diner públic per tostar la penya. No, fan bote. Es foten la que incauten. Joder. Si surt a cos presuntamente. Presuntament, això és important. Ah, no, això és una ràdio, o sigui, això no hi ha, això no hi ha lliure, llicència, no? És que aquí no paguem ni llicència per posar música. Aquí, no, però perquè és una ràdio online. Els de la Brimo són uns farloperos. Però què estem posant? Mago de Oz. Ara és Mafalda. Corre, salta, vuela, siente que el viento ha sido hecho para ti. No se n'ha parlat prou de lo lamentable que és Mago de Oz o... No per Mago de Oz, que no conec el grup, sinó pel context, pel context en el que he sentit aquest grup de música, que és com el típic grup de heavy, o li diuen així, que pot moure des del més heavy del món el més pijo del món, perquè pot sonar major... a Parc Palladium. Parc Palladium, el, si sabeu el que era, el fan de Manowar, no vaig entrar. Podia sonar aquesta merda. El fan de Manowar no lo mueves con Mago de Oz. No sé bueno, de Manowar és heavy o no? Manowar són aquells que van descamisats super quadrats, no? Li està donant un algo, al Torres? Estava intentant fer el crit de... Com, de com és? No, als anys 90, les samarretes de Manowar eren de lo més... Manowar és heavy que... o no? Heavy, sí. Clar. Heavy metal d'aquella vale, època. Els fans època, de Manowar, no? Que parlo sense saber, els fans de Manowar, com Mago de Oz, no los mueves? No ho sé, no conec. No... T'ho dic jo. Nosaltres no hem tocat aquest... Qui té el pelo largo d'aquí? Ya estamos con el pelo. ¿Quién tiene pelo? Podrían, ¿quién tiene pelo? Podrían ¿quién tiene pelo? ¿Quién tiene? Cada vez menos, también se tiene que decir. En el pechito, sí. Estás intentando escuchar la canción. Sí, Pablo Hasél. Nuestras libertades de Pablo Hasél. Mira, bueno, da igual. O nuestras faltas de libertades. Está en el talego todavía, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Sí. Y lo que le queda, ensembla. Espectacular. Bueno, bona tarda. Hòstia! Bona tarda. Puñito ahí. No, no, estem fent un programa en sèrio. Un missatge. Què tal? Acaba d'arribar Janís Gabaldà. Hòstia, es pot dir o no? Es pot dir que estàs aquí o no? Està en directe. Ja ho he dit. Bueno, però es pot tallar després. No, no, aquí no es talla res. Janís Gabaldà és el cantant dels Pets, no? És el nebot, és el nebot. Segurament, heu de parlar aprovant-vos el micro, eh? Segurament és la primera vegada que li fan aquesta broma. Podríem trucar, no, a en Lluís Gabaldà? Oh, bromes telefòniques. Boníssim. Aquí lavan ropa. No, pa que guarda. Clàssic, eh? Clàssic. És d'orilla aquesta. Clàssic shit. Que estem fent silenci, eh? Estem ja... És que està baixant la muntanya de birres. És que llevàvem mucha rata. Si voleu pujar una cançó, ens situem i tornem. Posa un temilla així, així ens saludem tranquil·lament amb la gent que acaba d'arribar. Alguna proposta, sisplau. Hi ha un límit per aquest programa? O sigui, hi ha un límit horari o hem d'estar aquí... The sky is the limit, no? Tenim les claus del casal, per tant no hi ha límit. Però llavors això s'haurà de metre, diguéssim. Da igual, no passa res, no preocupis per això, Torres. La ràdio, el poder de la ràdio lliure. Saps quina és? El poder de la ràdio. El poder de la ràdio lliure, saps quina és? La llibertat. Exactament. Gràcies. Muy buen corte. Has fet aquí un... Què vols? Que flipes, eh? Gràcies, André, gràcies. No, gràcies, Marc, ens ajudes molt. André, què? Mira, ara t'ho dic. Per posar una mica de bona música, en realitat... Fins ara no... Ah, sí. Ah, vale. Bueno, al final, a veure, podem treure també el tema de que Hasél és un puto bèstia, però no fa bona música? Podem dir-ho, això? Però això ho sap ell, també, eh? Però estàvem parlant ara de bona música o no bona música? Vale. No? Bueno, segurament si li preguntes a ell li agrada, no? Perquè per algú ho fa. No, per ell ho fa pel missatge. Clar, missatge jo crec que pensa en el missatge, llavors penso en el missatge és el puto amo. Però s'ha de cuidar una mica més les formes, sí que és veritat. I la sonoritat, sí. No se't sent, Genís. No, home, ha de ser complicat. Vull dir, no és una cosa que jo trobi fàcil, eh? Quallar un missatge que flipes en lletres amb bona música. No és una cosa fàcil, eh? A tu no et surt. A bueno, ell tampoc. Al final és més fàcil no dir gaire cosa. No ho trobo, això que m'estàs dient, tio. A YouTube no hi és, eh? De vegades els missatges més críptics, Marc... S'ha menjat un bastet. André i la cançó Wings, no, tio? Com pot ser que hi sigui a Spotify i no hi sigui a YouTube? Estem buscant bona merda, eh? Espera, que ho puc buscar a Google directament a veure què passa. Bueno, tenim els principals líders d'aquest programa desatesos. O sigui, el Lluís està mirant el mòbil, el Marc està buscant un tema... Estem online. Necessitats de líders. Necessitats de líders que omplin... els forats que estàs deixant, Luigi. Això, lo que se hace en la ràdio, saps què és? No. Hem començat és convertint experiències al final. Fica de... cunyes. Cunya ara, què és? Cunya, una cunya ara, no, en plan, aquí, a Ràdio Trama, el programa improvisat. Però ho vaig a fer jo, això? Sí, clar. Mira, posa aquí, una cançó quan a Ràdio Trama. I ara... Estàs escoltant Ràdio Trama, amb un programa improvisat. Ja t'entenc. Una falqueta. Ara tornem. Queremos pasarlo bien, no vamos a estar sufriendo. Todo... momentos para todo. Deja a un lado los problemas por un momento. Escucha. Y ahora que tenemos tiempo a enfadarse, no vale la pena. Pues entre días de guerra y paz, y entiendo que tengamos problemas, y el miedo no deja empatizar, y si te sientes raro, coge mi mano y estarás acompañado. Ven a celebrarlo. Contentos con lo poco que tenemos en esta vida, no se ensaya jamás. 24 horas sin un móvil, las ventanas abiertas y un paisaje inmóvil. Salir y respirar maleza, la humedad de la montaña baña mi alma y no inspira calma al inspirar. Para nada es fácil estar siempre sonriendo, pero cerca de los nuestros me medico. Somos diferentes y por eso somos ricos. Amistad entre iguales y en los grupos pequeñitos. Para y mira a tu alrededor, nada nos rodea. No somos el centro, todos damos vueltas hasta perder el control. Descarrílate, el innegable placer cuando nadie te ve. Sosteniendo un libro en el sofá solo en mi casa, debajo una luz baja o calentándome el café. En medio de una fiesta bailándole a mi bola, si nadie me controla, así me siento bien. Quedo la risa, me sobra la prisa, me he vuelto a manchar la camisa y voy a celebrarlo. La vida pues falta la música y hemos venido a bailar. Me quedo un ratito a mirar tus ojitos que huelen como a primavera y voy a celebrarlo. La luz de tu mirada lucida, mi sueño. Era fácil, ni tampoco barato. La mi niña me regaló, pero esto no era un plan. Pues igual estoy aquí, tal vez hasta mañana. Celebremos la energía que nuestra banda me emana. Porque me alegro de verte y sé que no te verte. Ambos nos miramos, celebramos el presente con abrazos. Mirando el Tibidabo a contraluz y desde lejos. Momentos a rememorar de viejos. Momentos que recuerdas de los días de bajón, que son auténtico jarabe para la cara, ve del alma. Sé reconocerlos en tu cara y en cualquiera de esos besos que cesan el retroceso de la calma. Verdadera terapia, eternas sobremesas aromáticas con la mitad de plata y nada que envidiar al ocio que fabrica la alienante discoteca. Disfruto mi conciencia y adoro quedarme en Bambia. Callar o darle a la labia, quizá la opción más sabia es bailar en la tarima. Según vaya la vaina, no hay nada más bonito para el ánima que brillar en las pupilas cuando la fatiga maina. Vuélveme a contar aquella historia, van 80 veces, pero vértela narrar es pura gloria. Dichosos los momentos donde las almas claman, abajo los lamentos, arriba los que aman. Me quedo la risa, me sobra la prisa, me he vuelto a manchar la camisa y voy a celebrarlo. La vida pues alta, la música y hemos venido a bailar. Me quedo un ratito a mirar tus ojitos que huelen como a primavera y voy a celebrarlo. La luz de tu mirada lúcida ha visto la lluvia mainar. Estaba lloviendo en mi negro corazón, entró tu luz, la nube escampó. Estaba viviendo en un negro nubarrón, llegaste tú y salió el sol. Me han tratado con una gratitud que no merezco. Por algunas cosas escrito en momentos lúcidos. Yo soy un músico que no toca instrumentos. Saber que contigo conecto es un placer súbito. Maitas un gueyeguía en denbora guchiraco. Después del mai me quedaban monosílabos tan solo. Haciendo colegas es como nos movemos. Si a ti te llega a mí me hace sentir fenómeno. Déjate de prolegómenos que no menos de mil horas perdemos discutiendo entre nosotros sobre cómo. Cómo hacer que llegue tanto amor. En el pecho me nace la necesidad de dártelo. Es un homenaje a todas las pequeñas cosas que nos llenan. Las risas en la cena, el brindis de verbena. La pena que me da cuando te marchas. Las ganas de fumarme hasta tus tachas. Matar la mala racha, volverme a emborrachar con muchachos y muchachas, parando por las plazas, pagando a pachas, callejear, cajear, amar jarana, amar a mentes sanas, prender nuestras miserias en la hoguera y quemar la cama, locuras de Miguel Noguera, ideas, si así eres feliz que así sea, el viento susurra y el mar si sea, odisea, suena el como en las olas, brinda conmigo y abandona tu bajona, a medio camino entre Maslow y Barcelona, la alegría que te da esa amistad que creía fría y de repente ya te llama, la duda que no dejas que te coma, las damas que han compartido en alcoba. Alguna le fallé, alguna me gritó en la calle, con alguna ni follé, fui yo quien no pudo, pero le mando besos por si me oye un sabón. He aprendido a no ser tan ruin, lo que me frustra tan a lo tonto siempre no hay fin. Sé que todo se va y todo vuelve, entre espuma de birra y humo de verde. Derrito mi piedra, mojito y arena, me fumo un porrito a tu vera y voy a celebrarlo. Comparto contigo mi droga, por volver a verte vibrar, el amor desahoga. Si te hice daño, perdona, la libertad nos enamora y alguno se ha echado a volar. Oye, que aquí hemos venido a bailar y yo voy a celebrarlo. Esto me levanta cada mañana, ya nada ni nadie me quita las ganas de andar. Yo tengo un alma que todo lo aguanta. aguanta. La alfalfa danza para avanzar. Me pierde el asorbol buscando mi karma. La playa no sana de cama y de sábana el mar. Cierra los ojos y estalla la calma. Entre zancadillas empieza a danzar y voy a celebrarlo. Esto hay que celebrarlo, tío. ¿Sí o no? Estamos aquí bien, esto sí que es amor. La pena que me da cuando me marcho, las ganas de volver a veros sí que el Pablo Arante, Joaquín Juancho, Julen y Jonathan y gritar. ¡Askatasuna! La vacuna contra el peso de esta cruz a la luz de la luna, es el placer de veros tocando todos a una. El que tiene un amigo tiene una fortuna. Y por fortuna tenemos a los Blas Bután y una tapa de aceitunas. Y un cóctel con sombrillas. La vida es una maravilla y te invita a soñar. ¡Arriba que salimos, familia! ¡Levantarse del sofá! ¡Levantarse de la cama! Vale, no sé què més dir, tio. O sea, estic ballant i tal, però no sé què dir. Bueno, doncs aquí estàvem. No, digues. Perdona'm, què no, estaves, Carles? No, parla. M'has dit que podia dir Carles, oi? Aquest és el to que portem ara. Sí, no. Sexy love. Estava fent una mica de to perquè el Carles Torres em fotés un cop de puny al mentó. Sí. De fet, dient-li Carles tres vegades repetides i fent aquest to. Si dius Carles Torres, jo puc anar fent. Ja que t'hi poses a canviar el malon, digues Carles Torres. És que no m'agrada tant, no té tant punx. O Carlos Torres. És que Carlos Torres té un punx. Però jo sóc Torres Amé i dic... Però què és aquest to? Què és aquest to? Passem a la sessió Hot. To, que llavors, tot aquest programa, al final tot aquest programa neix d'un moment en què té pinta... Mugrons. Que els que estem... Luigi. Al final, parlant i comentant la jugada, ens hem vist tots. Luigi, tu i jo hemos dormido juntos, eh? Sí. Com t'agrada, no? Sí. Pots encendre el llum, Ricky? Amb aquella carícia tonta. Ep, aquesta mà de qui és? En el... Pirineu, Pirineu. Què passa? Tranquil. Tranquils. Gaudiu. Gaudiu d'aquest viatge. Sí. Tanqueu el llum. Tanqueu els ulls. Sí. Està quedant professional i tot. ¿Qué vol dir estar? Hombre, y han tenido que pasar los putos Mossos jodiéndonos aquí el clima. Claro, pels micros no crec que senti la sirena, però nosaltres sentim bastant fort la sirena. Entonces yo que he jodido el clima. Has fet malbé el clima o li has donat més clímax? Què és el clima, no? És la moguda de les temperatures, el tot eso, no? Azul, cuando más calor hace. ¿Per què? No ho sé, és una cosa de les ondes que... Les ondes, no? Les ondes teves. Ja podem parar, no? A veure, sí, amb sí. Lo que estàvem. Avui hi ha hagut una trobada, jo crec que hi ha hagut certs moments com astrals, els hi podríem dir, en què coincideix espai i temps, que nosaltres no ho llegim en aquest llenguatge, perquè no hi parem atenció. Jo no. Però si comencem a parar atenció i ho compartim amb la resta de gent, veiem com hi ha hagut diversos moments en què ens hem trobat diverses persones assentades al seu sofà de casa seva pensant en què s'acabés ja el puto dia. Això no, del rotllo. Ah, però no avui. Això no 7, avui. 8 de la tarda. No? Sí. Allò que dius, ja n'hi ha prou, passat, ja n'hi ha prou de suportar aquesta puta merda que s'acabi aquest dia i comencem un de nou. Estem parlant del context en el que estem vivint actualment. En el que no? estem vivint. Llavors jo crec que ens hem trobat en diverses vegades. Una cosa el que té. Puc parlar, Marc? Un moment. Ens podem trepitjar tota l'estona. No, a mi m'agrada demanar pas. Una cosa, el que té... Trepitjar per demanar pas. És una liup, eh? Puc demanar pas? Agafa la liup. Una cosa, el que té... Com? No, joder, és que ara m'ha marxat del cap. Apropa't al micro. El micro i jo. No. Aquest programa el que té... Aquest programa, no sé que té, és que està en el dia, està a l'actualitat. Això, això. Que els nostres oients ho sabran, perquè... Però potser la gent que s'ha incorporat ara, no, a aquest programa de llarguíssima trajectòria i fantasia, durada, pues no sap que nosaltres, o sigui, una de les nostres senyes d'identitat, i considereu amb mi, els companys que esteu aquí a la taula, és que estem enganxats a l'actualitat. O sigui, som actualitat. O sigui, aquest programa és, bàsicament, actualitat. Predadors de l'actualitat. O sigui, l'actualitat supura a través de nosaltres, potser, i llavors nosaltres la transmetem a través d'aquests micros, i és el que... Jo, o sigui, sóc nostre, actualitat. El nostre ADN, en els nostres, què portem? 150, 200 programes? No sé. Centenars. En els nostres centenars de programes, el que ens identifica, sobretot, i el que vol la nostra gent que ens escolta, això s'ha de tenir en compte, és, sobretot, que parlem de l'actualitat. Llavors, Covid. No us sentiu enganxats a la ràdio, al final? Saps qui és? És que Marc. Perdó. Sabeu qui és el Covid? Qui és en Covid? És la mascota més genial. Viu a prop del mar, a Barcelona. Què li passava a en Covid? Petra, que no tenia braços. Ah, no, això era la Petra. No, sí que tenia braços. El Covid sí, però la Petra però no. Però quina discapacitat tenia en Covid? Això és el que comentàvem l'altre dia, que no vam treure l'entrellaçat. Cap, el Covid. Només era... la Petra. Era massa intel·ligent. Era massa intel·ligent, no? Però d'una intel·ligència no bona. Ah, poc emocional. Feia dibuixos. Ala, com us passa, com us agrada, eh? Els dibuixos del Covid eren horribles. O sigui, eren del Mariscal, no? No ho sé, però molts dibuixos que representaven els esports. I sí. Alguns eren bastant lamentables. Però la Petra era dels Paralímpics i el Covid era dels Olímpics. D'aquí ve lo de Petra i Novik, no? I Dante i Petrarca. Què? I Petra Sau? Sí. Petra Sau ve d'aquí o no? Aquesta pregunta és seria. Jo crec que Petra Sau ve de Petra i Novik. Perdoneu. Com que l'actualitat és el més important, sí. O sigui, estem tenint feedback en directe. Sí o no? Hem demanat dubtes, com i ara, tot i que els que estàveu plantejant són molt, molt, molt interessants, aquí ens en plantegen un altre. Vale. Primer dubte, diuen. Quan podrem fer concerts? Vale. Però què es pensen que som nosaltres? Sí, es pensen que tenim algun tipus de... Que tenim a l'Argimon aquí. Jo crec que representa que som rotllo uns tertulians. Vale. I sobre la premissa de quan podrem fer concerts, pues hem de donar la nostra opinió. L'Argimon és el que lleva l'Speedy Friend, no? Quan et prens l'Speedy Friend, lleva l'Argimon que te hace que la ibuprofeno te suba. Que te hace encerrarte en tu casa a las 10 de la noche. Què més? Això no la podem respondre. Home, però alguna opinió... Quan podrem fer concerts? Legalment... És una porra? Fem una ronda americana. És una ronda porra? Americana. En plan, calo i pum, dic la primera que em passi. Vinga. Qui comença? Qui se l'encén? Jo crec que concerts podrem fer a l'estiu que ve. No aquest, el següent. Què dices? O sigui, d'aquí un any i pico. Sí. Me pego un tiro. El Torre se va pegar un tiro. Vale, segueix. Ronda americana. Al juny d'aquest any. Al juny. Jo crec que el següent que veurem per veure concerts en directe com els enteníem abans, ens haurem de posar com una espècie de condó en tot el puto cos, com una espècie d'impermeable, un condó per poder tocar, no? Interactuar amb la penya de manera lliure i notar el contacte a través del condó. Llavors crec que com a mínim any i mig, i en el moment en què es comenci a popularitzar això, a veure sortirà un altre virus. Any com ha evolucionat els grups de música. Any pel condó normal, any pel condó normal, i jo crec que any i mig pel condó extrafino, que no té super flex d'aquest, saps? Ja, però això ja no... Però que no estan vacunant ja tot Cristo. Però van super lents. Jo t'haig de dir que a mi aquesta vacuna AstraZeneca o la que sea, la Pfizer o la que sea que está dando trombos, que la gente no quiere. Flipa, ¿eh? Aquí estoy yo para que me la pongan ya. Pero tú, claro, aquí al Torres y yo es que van a pillar al COVID. ¿Por qué? Porque yo estoy fart de restriccions, entenc la moguda, entenc la pandèmia i tot això, però jo quiero immunitat ja. Però tu et fots això i et dona alguna garantia de poder fer un altre tipus de vida? Però a més diuen que no serà, pregunto, que no és permanent, no? Que potser d'aquí uns anys te l'has de tornar a fotre. Respon. I després, al conduir... És un programa per parlar en sèrio de la pandèmia. Només pots anar dando trombos. Sí, condueixes dando trombos tot el rato. Aviam, hem de dir que d'aquí, el Luigi i jo, ja, la van, ja van passar la Covid. Nosotros hemos, visto, hemos mirado a los ojos. Heu vist la puta mort, de cara? Pues... Li van fer un pató a la boca? Sí, no... A lo mejor lo que no tendríamos que haber hecho es darnos aquel beso. Aquel pató a la boca tu i jo. Potser sí. No. Això era abans de passar la Covid. Ah, exacte. Però és que se us en van a la olla quan van dir que hi havia pandèmia i el que veu fer va ser una barbacoa. No, no, no. Compartint rulo, compartint rulo, que això se m'ha dit a mi. Disclaimer. Saps el que va ser? Se m'ha dit a mi per lo baixint. Jo a tothom li dic el mateix, em diuen, però tu saps com la vas pillar? I qui te l'ha passat? I jo sempre dic, sí, estava en una orgia de negacionistes. I llavors allà, pues mira, passa el que passa. Però són conservadors, la no a la vegada, aquesta gent? Els negacionistes? Sí, a la vegada tenen un punt conservador, llavors és un punt d'orgia una mica estranya, no? Bueno, era... Sí. Què? Com... Eso no era orgia d'acariciar-se els colzes. Vale, vale. No hi havia més contacte. Vale. El que està clar, jo crec que això es pot dir, sí, per les zones, Luigi... Si no ho puc dir, llavors ho tallem. Vale, no passa res, tot s'ha dit. És que tu i jo tenim un grup de música, sí, que compartim, llavors sí, assagem junts. Sí, bueno, assajàvem. Perquè ja assajàvem, ara estem tenint problemes quan per assajar. Quan fa de l'últim? Pues va ser abans de la pandèmia. Puc acabar l'argument? Buah, estava interessat en el vostre grup, perdó. Que no sabem ben bé com va anar això. O sigui, jo crec que jo lo pillé currando. Y entonces se lo pasé a ti en el local de ensayo. Eso es esa es mi hipótesis. ¿Pero qué veo fer? Al curro hi havia altres casos i per això ho dius. Típic, no, però jo al meu no. El típic morreo després de l'assaig. Ah, no, diuen, però els cartells... Hem tocat, hem fet una versió de Cortato, m'he vingut amunt, no, menjo la boca. No, amb mascareta en un local molt petit. Sí, però perquè veu sudar la mascareta, mena, eh? Perquè érem com una mena de grup bombolla. Sí, us veu constituir un grup bombolla. Sí, sí. Veu fer escut i tot de la família? Què? No, la gent ho feia. Per fer grup bombolla feien un escut de la família. En sèrio? Això no sé què és. Un escut, et refereixes a escut medieval, rotllo. Sí. Poso un camp de blat i un tal per representar la meva família. Totalment. Bueno, com es diu el grup vostre? Tiene más nombres que canciones. Sí. Medievalia. Armarios vacíos. Rihanna de Gales. Juana de Hardcore. Aquests són els tres noms que estem... Si demà haguéssiu de fer un concert, com us diríeu? L'infasa uagi sus abuesos. Com... ¿Cuál era? Pero el definitivo no, era l'últim? Lara dijo otro, ¿no? No me'n recordo ara de l'últim nom. Anàvem tirant molt amb Rihanna de Gales últimament. Sí, el más potente, Rihanna de Gales, que a mi m'agrada bastant, la veritat. Mm. Però ara no estem assajant, perquè bueno... No, dic que tinc un altre tema. Sí? O sigui, de fet, en tinc dos acumulats ja. Van enviant, les propostes la gent. Hòstia, és molt dinàmic, això. És com... molt dinàmic. Voleu una seguint el rotllo de les... Sí. Segon dubte, ara canviaré una mica de tema, la veritat. Segon dubte, cada quan es posa a rentar el pijama? Uf. Pijama és com la tovallola, no s'ha de netejar mai. Podem fer ronda americana? La tovallola no es neteja perquè quan tu et dutxes, estàs net... I llavors, quan t'asseques, es queda neta. El pijama... I aquí les... estàs pressuposant que la gent quan es dutxa es frega bé i es neteja bé. I els llençols, pijama i tota aquesta roba, la pots netejar quan ve algú a dormir amb tu. Vale. Això és una tècnica bastant recomanable. Si no ha de venir ningú a dormir amb tu, tu pots estar regudejant-te en la teva pròpia merda perquè és teva, i no surt d'allà, no passa indefinidament, res. Jo crec que... Torno a repetir que jo sóc del que no em duxo gaire, o sigui que jo luego me la llevo por ahí y la reparto. Neteja de pijamas, proporcionar les pajas que t'has fet amb aquell pijama. Però per què? Per què et baix to? És dormir. Per què aquest baix to? És així. Si estàvem mantenint... Si la seva realitat és aquesta, més, no és un baix to, és el seu to. Jo em mou bastant bé en aquest... Més de dos pajas amb aquell pijama, posa-la a rentar. Sí, però què fas? Ja està. Per què t'has de córrer sobre el pijama? No, les pol·lucions, però per si la suor, és com una norma, com que saps que cada si diu com que cada dos tempos passarà. Com que cada dos tempos passarà. Què és un tempo? No sé de què parles. Com mesures tu el jo que sé, jo és que saps el que em passa, que jo el tempo era tan relatiu com posar-li. El que has de fer és no córrer a sobre del pijama, tio, guarda. No, però t'has de córrer contra la paret. Puto esport. Si tienes gotelé, si no, no. Mira, ara trauré un tema i ara recolliré de lo que comentàvem abans, que la paja aquella que us fèieu abans que comentàveu per tornar-vos a dormir. Què parles? Sí. Ah, no, sí, ah, què fas? Fent una retrospectiva del programil. Sí, sí, és veritat que t'aixeques del llit, te'n vas a la paret, li fots a la paret, te'n vas al llit. ¿Cómo? I tornes a posar a dormir. La no qualitat d'aquest programa, la qualitat d'aquest programa, que estava aquest programa, ja, ja tenia un, tenia com a un programa pilot, estava, no estava, mongolo, estava en una qualitat altíssima, altíssima, altíssima, eh? Diria altíssima. Però ho has pillat o no? I ara ha fotut un bajón. Clar, és que m'he imaginat el Marc i avança paja, a la nit. Això és una experiència mirant, personal. Mirant la paret, ratificada. O sigui, mirant ja no, el buit. Estava recollint el que deies tu abans de juntar les juntes del lavabo, de les rajoles, sí, que no eren impermeables. Això sí. Per això us ho deia, que el tema del pijama, jo crec que a l'hora de rentar-lo, és la vegada que la quantitat de vegades que has tingut sexe, sigui sol, o en companyia amb aquell mateix pijama. Jo, amb el pijama... Bueno, primer que no tinc pijama. Tu quan? Va, Torres, que tu ets una persona. Primer, no tinc pijama, tinc roba que faig servir de pijama. Vale. No, tu ets el típic, mateix, eh? No, això és molt del taekwondo, tio. No. Sorprendente, esas sí, declaraciones, tío. Pero sí. Vale, estàs a punt d'introduir sí, un... Pot ser. És molt de taekwondo. Sí, sí, sí. Anar sense gallumbos i ja ensenyar no, el picarón. 9 de cada 10 taekwondistes no fan ús de pijama. No, això no van amb els típics això pantalons no F, saps? Aquells clar, de color blau. Així... Saps aquells sí, sí, sí, sí, que anaves sense gallumbos i et deien amb això per entrenar, puta mare. Color F, color blau, la bandera italiana... Mai he entrenat sense gallumbos, però tornant al tema que ens ocupa dels nostres oients, sisplau, respecte pels oients. Sempre. Són el primer. Jo rento el pijama o el que se pode llamar pijama que jo uso, que és bàsicament una samarreta ampla que em va molt còmoda i uns pantalons molt còmodes. D'equip de, sí, de futbol americà? No. Perquè és una aquest... samarreta, mira, ho diré, és una samarreta de la Flama, en el que estic fent servir ara mateix. Us en recordeu de la Flama? És... El concert no serà el festival que va tocar Xarango un cop? Aquest mateix. Tinc una que en comptes de comprar-me una M, que és la talla que jo faig servir, em vaig comprar una L, i em va, o sigui, és comodíssima, aquell tallatge és molt bona. Llavors tinc una altra samarreta de màniga llarga, de pijama, que també és comodíssima. Dels Barcelona Dragons? No, és una de pijama de màniga llarga. Llavors, i tinc uns pantalons llargs, molt còmodes també, molts que crec que són dels Dragalons. Molt còmodes, de xandall, i llavors el que jo faig és rentar-los quan rento els llençols. Que és cada... Cada? Potser 2-3 setmanes. Vale, ahí te has mostrado com el auténtico cerdo que eres. Pot ser. Vinga, va, un tema més. Vinga, fot-li un tema, home. És cerdo? Un moment. Vale. És cerdo? La gent molt neta renta els llençols 200 vegades al dia. No, quantes vegades, va. Perquè jo vivo solo, eh? O sigui, rentar-se les dents és com un 3 vegades al dia, és com... Rentar-se les dents... Dues vegades a la setmana, les dents. Què no, més? Va, llavors reprenem aquest tema. Però així no. Com socialment acceptat, sí que serien 3 vegades, Luigi. Així per un moment fer-ho fàcil. 3 vegades les dents. 3 vegades fàcil, com en plan la humanitat creu això. La gent, encara que tu i jo no ho tinguem. Els dentistes ens han volgut menjar l'olla, en vale, cap de ser 3 vegades al dia. Vale. Quan seria llençols del llit? Un cop al mes. Però no dependria de la quantitat de coses que has fet en aquest llit? Jo sí. Això em rematia abans. O del fàstic que li faci a la persona que vingui a dormir amb tu. O del fàstic que et foti dormir en els teus putos llençols no cada cap, puta nit. No en els teus mateixos. Perquè tu mateix et fas molt fàstic. A mi m'han arribat... I cada cop que et lleves dius mira, quina putes mi... ganes de dormir els teus putos llençols. Ara t'explicaré una cosa que em va passar l'any passat, un dia. Anava per un carreró d'aquí de Sabadell, d'un barri difícil. Sí. Em van... El Raval de dintre. Em van intentar... Bueno, em van disparar. Em van disparar. La bala no va arribar a tocar el cor perquè es va quedar enganxada en tot el que hi havia allò que jo tenia al llençol, que ho havia anat portant. Tens un callo al cor. I es va quedar clavada en tot allò que no li podem posar nom perquè no sabem què és. Jo li dic l'EFA, que és miracle. És un miracle. Apropa't al micro, que si no... O sigui, tu pots... Al Genís li agrada parlar fora de micro perquè no se'l senti. I ell pot tapar juntes de rajoles o tapar forats, forats de vides, tio. Podem canviar de tema. És una bogeria. Següent tema. Mira, en el rato que no m'has deixat entrar en aquest tema, perdó. Que era l'últim, n'han aparegut dos més, o sigui, se'ns acumulen. Genial. Vinga, el primer crec que serà fàcil i senzill. El cafè amb sucre o sense? Tio, prendre's el puto cafè amb sucre és de penya que es pren l'Aquarius i el filtre per treure el sucre o alguna cosa, tio. No té cap puto sentit. Jo avui he fet un cafè i li he ficat una mica de sucre. És com fer-te un canuto de CBD, tio. Puedo hablar. És que no té cap sentit. Hi ha algú al món que faci més ràbia que la gent que et diu et prens el cafè amb sucre? Llavors no t'agrada el cafè. T'agrada el sucre. Pues mira, sí, m'agrada el sucre, tio. O sea, què passa, tio? ¿Cuál es el problema, tio? O la peña que et diu: hòstia, és que no vaig poder veure l'últim Salvados perquè no tinc tele. O sea, me da igual, tio, que no tengas tele. Cómprate una. Avui en dia no existeix tu, això. Perdona, si tens internet, a quin tipus de persona estàs com imitant, tio? La gent que em genera rebuig, com tu, per exemple, que diu: vale. És que el cafè, si te'l prens amb sucre, és que no t'agrada el cafè, t'agrada el sucre. Bueno, chico, ¿cuál es el problema de que me guste el azúcar? ¿Es un delito? Però a més que és una tonteria, si proves el cafè sol i proves el sucre sol, el cafè amb sucre té més gust de cafè que de sucre. El cafè sol està agre, està dolent, no es pot veure allò. A la xocolata se li posa una miqueta de sal per potenciar el gust de la xocolata. Estamos a la sal o estamos a la sal? Què t'agrada? El amargo del cafè o el estimulant? Serà per vomitar quan eres adolescent. Què vols, anar-te a camuflar tots els vicis, tio? No pots fer-li gust d'ensaïmar de l'espit. No pots fer-li gust de xocolata al hachís, tio. No pots. No pots encobrir tot això. Puc encobrir el gust de merda que té el cafè sol amb sucre i amb llet, que és el que faig perquè sóc una persona civilitzada d'aquest segle que no visc a Amèrica fa 5 segles, que és on es va inventar el cafè. No, és que els indis natius se'l prenien amb una infusió de no sé què. Bueno, fantàstic, xico. Pues ets un puto encobridor. No, i un colonitzador. O sigui, ara serà culpa meva. Jo saps el que faig? Si tinc sucre, li poso sucre, i quan se m'acaba el sucre, pues no li poso sucre. Tu ets un vendido. No, jo és... Ets un puto ambiguo. Pues lo que hay. Ets ara, el que es coneix ara, per un ambiguo. Ara. Mira que el Marc i jo mantenim postures molt diferents. Però ens respectem perquè mantenim una postura. No la teva ambigüitat de merda, jo, tio, no, ens jo fa cafè, puto pues, fàstic. Li fa el joc al feixista. Pues li fa el joc al feixista. O cafè amb sucre o cafè sense sucre. Sí, sí. No, si tinc sucre li poso i si no tinc sucre no li poso. Vete a tomar por culo. Li he posat mel alguna vegada. Jo amb aquest senyor que tens davant he estat a un bus nit i volcant allà de puta, eh? De puta mare. Vamos a sacar todos los trapos sucios. Ah, no. Ja, pues que això jo també he estat, també el crec que en un bus nit vomitando yo, no. Solo con el Marc Pagni, que tengo que decir. Desde aquí pido perdón a toda la gente que estuviera en aquel busnit y trabajando en la, sí, claro. Porque y al trabajador que estaba conduciendo aquel busnit, pero en mi defensa diré conducía muy brusco. No, eso sí que es verdad. No, conduía una mica brusco, pero es igual. Nada, muy borracho. El conductor. No, yo. Había anat a un concert de KCO en la época de KCO cuando era chamán, o sea, que allò em va deixar el cap loco. Et va convertir. Em va pujar al seu barco. Des d'aquell dia el cafè amb sucre. Em va pujar al seu barco i em vaig marejar. Anava amb el Marc Palli, que quan va acabar el concert, que era Razmataz, i va acabar a les 10, vam dir, què hacemos? ¿Nos vamos para casa? ¿O nos vamos a, yo qué sé, qué coño de garito que nos pongan cerveza? Que no, a intentar entrar a un hotel, ¿no? Sí, un moment. Vam dir, anem a un local d'aquests que ens posin birra en gerres d'aquestes gegants. D'aigua xirri. El Dixis. O la ovella de no sé què. L'ovella negra. Llavors vam sortir allà i vam dir, bueno, anem a pillar un taxi fins a l'estació de tren. I potser van passar 60 taxis i evidentment, o sigui, no parava ni Cristo allà, perquè, o sigui, la pinta que fotíem. No, no, és que si arribes, si arribes a agafar el taxi, haguessis vomitat. Llavors, o sigui, els taxistes, molt bon ull. Pues, molt bon puesto. Des d'aquí rompo otra lanza a favor de los taxistas de Barcelona, que tenen un ull boníssim per saber qui s'ha de pujar i qui no s'ha de pujar als seus cotxes, perquè cap cotxe es va parar. Per què? Que haguéssim vomitat a sobre, òbvio. És veritat. Llavors, vam arribar... És que va haver un que va frenar una mica. Sí, sí, i va dir... I va... Jo recordo tu fotent-li un cop de punyar al cotxe. No pares tu tampoc. Estoy orgulloso de eso. No? No, però per què? No passa res, no passa res. Forma part de la meva realitat. Sí. Llavors, què va passar? Vam arribar a l'estació dels busos, vam seure, ens vam adormir, els dos. I... Et vas despertar sol també aquesta vegada? No, me desperté con un nudo en la garganta, que no era un nudo en la garganta, era vòmito que quería salir. O sigui, em vaig, o sigui, em vaig marejar molt. Per això el puto bus nit i llavors, anava ple, eh? El, sí, estava ple. Hi havia, o sigui, en un lloc d'aquests de quatre, va ser molt el Marc Pall estava al meu costat dret, davant hi havia dues persones, jo em vaig despertar i vaig dir crec que voy a vomitar, crec que voy a vomitar. La gent de davant més àgil, més àgil que el Marc Palli, més àgil que el Marc Palli, van sortir de davant. El Marc Palli estava una mica empanat. No, i... era qüestió d'amistat, tio. Jo estava allà a veure què passava. Jo he fet algun curs d'aquests d'apretar tòrax. I què va passar? I només he patat que costelles, en realitat, quan m'han dit fotre-li dir... d'estor. Però estic allà al tanto. Jo vaig fotre la trallada més vergonyant, la trallada més vergonyant, perquè em va fer molta vergonya, perquè... Jo vaig dir, vaig treballar de nit, però i al final els veies, que... els veies a l'autobús. Jo agafava l'autobús cada cap de setmana, el bus nit, cada cap de setmana durant 6 mesos, i t'haig de dir que jo... ja seia i ja quan entraven a l'autobús tu ja els veies i deies aquest que no seguia prop meu perquè va echar el tema vomitar i s'havia parat l'autobús, es parava de vegades a la central aquí, quan venia des de Montcada es parava aquí i venien a netejar-lo mentre estaven tots allà parats i el netejaven i llavors catacrac. El tema va ser que realment es va fer com un xarco allà al mig. No, el típic passadís que s'adorm algú en plan... Dos temes. No? A l'excursió de... Dos temes. De fi de curs que fas nit a l'autobús, no? I s'adorm algú allà i s'estira allà i dius, oh, que guai que és aquest que s'estira allà. Pues allà és on va trallar el Torres. No, si hagués sigut això només... I va deixar un bon si vassalet. Si hagués sigut això només, encara. I què més va ser? Pues que aquella em vaig, nit em vaig vomitar a sobre. Sí o no? Això és una entrada, un canvi de tema? Sí, sisplau. Heu posat música, no? Sí, va sonant tot el rato. I ara he reclamat que a la gent que està aquí a la sala que em passi cançons, que estava fart de triar-la jo. O sigui, si teniu alguna recomanació que la fiqui a la llista, m'ho dieu. Que... A veure, canvi de tema. Mireu, aquesta pregunta és una mica... que és una... com hi ha una intrahistòria del Pim Pam Pum, el programa on jo participo. Vale. El Isma pregunta, els programes fan pujada o fan baixada? Fan això, pujada o fan baixada? Això, per això dic que és intrahistòria, perquè nosaltres, quan el programa s'està a l'etapa final, que ja anem tots bastant a sac o ja... Diguem que hi ha un procés, no? Hi ha un procés, la música ja és la més canyera, vale. Ja hem begut algunes birres, per tant tot, vale. Tot va més acceleradillo. Que aneu borratxos, vamos. La música és més canyera i nosaltres anem més acceleradillos. Llavors, nosaltres diem que el programa ja fa baixada, en clau de que tot va, tot flueix més... Ja no és cuesta arriba, sinó que és cuesta abajo. Va sol, venga, va sol. Anem-hi. Qual és la pregunta? I hi ha una, però hi ha un altre corrent... que diuen que no, que quan estem a l'etapa final del programa, uh-huh, el programa no fa baixada, sinó que fa pujada. Jo sóc d'aquesta. Perquè és de més subidó, no sé què. Llavors, la pregunta és, els programes, quan s'estan acabant, fan pujada o fan baixada? Mm. Puc respondre ja? Clar, si t'acostes al micro... Qual és mi càmera? A veure, tio... Tu tens vida a part de... El Marc està de fent baixada. Aquests dubtes està... de merda, tio. M'ho estàs dient a mi? A qui sigui, tio. que és el, si fa pujada és, o fa baixada un puto és el programa o estem, parlant de li, estem parlant de l'ISMA, una està, puta institució ha sigut l'ISMA? Perdó, perdó, no sabia que era l'ISMA, no sabia que era l'ISMA. Això és una broma recurrent de sí. Pim pam pum, renta't la puta boca. La Bea, per exemple, de Barberà, sempre és de l'opinió, i més gent, eh? Però quina falta la Bea va ser la primera que va introduir de, sí. No, no, els programes no fan baixada, com sempre havíem dit l'Isma i jo i algun més, va introduir el fa pujada. I llavors, quan si el programa... Entès, quan... Si ho entès, el que passa és que no respecta res. Ja, hasta, se li veu la mirada de faltón. Hem vingut aquí a parlar de coses sèries o què? I de vegades... No, però és veritat, tio. No. O sigui, però el això és el que ens només... plantegen, tio. Però... Han sentit... Si realment... No, però estàveu agafaré... parlant de vomitar-vos a sobre, perdó. O sigui... Perdó, i agafaré la paraula. Agafaré l'entorxa. Si de tot el que hem dit, la resposta que tenen i el feedback que rebem és aquest, és que estem transmetent... Està trencant coses. Una puta merda, eh? Què li passa a este xico? Una puta merda. Ricky, fes una cosa. Quan diguis les demandes, les preguntes... De qui era la pregunta? Digues, en Joan o la Joana de... Ah, pensava que era l'Isma. Sant Jaume de Vilatorrada. No, per posar-ho vale, com si fos el món del Big Mac. El tomàtic. Vale, però... Un moment. Aquesta pregunta... És que el problema que tinc és que... No saps qui és. Tot ve des del mateix mòbil, però sé que són un grup bombolla bueno, de mínim 4 persones. És igual, en qualsevol cas... I llavors cas, pot ser de qualsevol d'aquestes... Esta bombolla, cuida. En qualsevol cas, però, aquesta pregunta mereixia molt més respecte. Molt clar, més respecte... Jo esperava una resposta sincera de la vostra opinió. Des d'aquí, i crec que parlo. En nom de tot l'equip, en nom de tot l'equip. Dels guionistes, la gent de producció, la gent veure, de la com diguis que puja, te tallo el micro. No, estic dient que el públic, tothom s'ha sentit molt avergonyit. No tornarà a passar. La resposta del nostre company Marc, que per altra banda és un tio que sap mantenir les formes sempre. Sí, sí, no sabem què ha passat. Bueno, jo crec que de vegades també s'ha de perdonar, no? De vegades la gent... Sí, una relliscada la pot tenir tothom. Mireu, sí, és us he de dir... Ens insultarà. Us he de dir... Està fantant. Què li passa? Que el confinament m'està fent sentir gran. I llavors ha sigut un moment Marc, en què m'he sentit... Marc, que podia ser qualsevol. És que... Que podia ser Marc, qualsevol. És que ets gran. I m'he deixat gran. Portar. És que ets gran. No ho soc. Ets no gran. Soc. No ho soc. Mira'm. Mira'm. Estem mira'm. Recorrent aquest camí, el camí de l'alcohòlic, que de sobte tothom que té al seu costat és l'hòstia. Te he dicho que te quiero. És que te quiero un montón. Te he dicho que te quiero. Joder, ¿nos abracemos o qué? A veure, total, que... Digues. Voleu que canvi el següent tema? Que ho estem fent molt jo diria... Vols... Jo diria sí, jo diria canviaria de tema ja. Pujada, jo diria, ho sento, jo diria pujada. Vale, bueno, pues tanco el micro número 2. Si és una votació, i... jo diria pujada també. Vale, bueno. Tu dius baixada perquè vas més ràpid. Pujada té una connotació negativa, no? De vegades... També perquè és el que estàs vivint... Bueno, no, perquè hemos empezado muy fuertes y a lo mejor hemos bajado un poco la intensidad, pero... Bueno, no sé. Jo perquè hi estava, quan es va començar a dir, jo estava allà al programa i em va semblar bé. Llavors, quan algú em va dir... que s'havia de dir de manera diferent, doncs vaig creure que no, que ja ho deien bé. La gent també té moltes ganes de dir com s'han de dir les coses. Oi que ho entenem? Ho entenem. Si dius pujada, dius baixada, que ho entenem? Depende. De fet, el programa pues... diem, ja estem a la part final del programa, això fa pujada o fa baixada, depèn de qui... Pues ja està. Depèn, si tens ganes... Però per això és un dilema, i si algun dia el poguéssim solventar, doncs estaria molt bé, perquè ja no hauríem de dir... Jo, la recta en final, li heu de dir la recta final. Mira, tu, Marc... Tornem a estar amb aquesta puta merda. Va, canvi de tema, programa, canvi de tema. Puja o baixa, canvi tio. Que està, perdó, està a punt de trencar ja el micro, prou, està a punt de trencar el ja micro... Ja n'hi ha prou. S'està autolesionant... Perdó, perdó un moment, que dic... La Bea, que és la màxima impulsora del que fa pujada, diu, gràcies Torres, de part de la Bea. Escriu l'Isma. De res. Gràcies, Torres. I suposo que també et diria gràcies, Luigi, perquè... No, a mi no, ja ha quedat clar que a mi no. I a mi ningú tampoc. Gràcies, Bea. Però penseu, Marc, que, penseu Marc, que hi ha un petit delay de lo que diem nosaltres a lo que és tot el streaming. Has pixat. Ah. Tu potser sí que has pixat. No t'havien escoltat un cara. No, jo em vaig vomitar a sobre, però tu, en aquesta resposta, i t'ho diu una ens persona que tots, s'ha vomitat... Ens ho vam passar tu, bé, per això. Exacte, Ricky. En aquesta resposta aixequi... ens has vomitat a tots. Que aixequi la màquina i no s'hagi vomitat a sobre mai. Buah, ningú. Ep. En Genís, ni una miqueta. Però quan no s'acosta el micro no compta la seva opinió. Ni una miqueta, ni un perdigón. Genís, una mica, ni un perdigoncito. Salpicarte, sí, una mica. En una obra loca que te vomites. Haig de dir, va, les bambes. Que t'has menjat un gran forelló mal posat. Les Martins. Torres. Les Martins. Torres. Perquè... Netejar-li el putet a les Martins. Les Martins. Perquè no siguis Torres, perquè no siguis tu l'únic agreujat amb aquest tema del vòmit. Jo haig de dir, que una vegada vaig vomitar en un cotxe, vale? M'estaven portant en marxa una gent que jo no coneixia gaire, d'aquelles nits que et puges en un cotxe. Uf. I vaig agafar, i jo amb totes, o sigui, jo convençudíssim, que no es notaria. Però tu estàs... Em vaig vomitar dintre, dintre de la samarreta. Epic fail. Luigi, un moment. Pots descriure, perdó. Parèntesi. Pots descriure, perdó. Això dona per tot un programa sencer. Parèntesi, un moment. Puc fer un parèntesi? No tinc cap tipus de vergonya d'explicar això. Luigi, hi havia gent en el cotxe que encara... Para la música. A veure. Luigi. Sí. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Pues molt. Más de 20. Sí, més de 20, sí. Más de 20. ¿Cuántos tens? Jo tinc 35 i el 36. Sí. Ens coneixem, què teníem? Granat, eh? Teníem 16. 15, 15, 16. Estàs granat, moñitos. Un moment, he hecho un parèntesis. Luigi. Estic fent una confessió dura. Digues. No l'he explicat mai, crec, això. No. Mm-hmm. Hace 20 anys que te conozco, sí, Luigi. Sí. I esto que acabas de decir... Estaba a Terrassa yo en una festa. Vale, eso es un atenuante. Y vaig vomitar. Porque en Terrassa, ¿quién no va a vomitar? Y vaig intentando. Pero. ¿Quién no ha vomitado en Terrassa? Que chique la mà, tío. Pero, dicho esto, me parece fuertísimo. Y dos cosas. Vaig fer com si res, y vaig entrar en una discoteca. ¿Qué? Ya puta. Sí, sí. Pero yo, ¿por qué no sabía vaig eso? Vomitar dintre. Em vaig deixar com... Crec que pots posar la música. Et vas deixar corbata. El vòmit així dins. No, però per dins, aguantant-me així la samarreta, vaig sortir, em vaig treure la samarreta, em vaig netejar i em vaig posar la jaqueta o el que portava a sobre i vaig entrar a la discoteca. Però jo per què no sabia això? Perquè tu anaves com una puta rata. No, tio, però aquesta història, o sea, és una història digna de ser contada. És que, és més... Diré más, o sea, yo creo que la mayoría de tus amigos no lo saben. Clar que no, ho deu saber el Jaume que estava por ahí. Ah, i aquí venim als moments de la màgia de la ràdio al final, no? Hòstia, però vull dir, em sento vergonya d'aquest moment? No, cap. Ni una. T'ho vas passar bé? Bueno, y también poder entrar después a la discoteca va a ser como, oye, mira, voy vomitado. Hombre, es un logro. Quiten lo bailado, que digo, claro. Que de aquel. Hostia, pero qué puto asco, ¿no, tío? Jo ho recordo com molt... Realment saps com molt. Ho recordo jo? Com amb molta escalfureta i humitat. És el que recordo. Ja no sé. Siguiente pregunta, por favor. Sí. Vinga, va, següent pregunta. Que aquí... Què més ens demana? Sembla que haguem demanat una excusa que ens facin preguntes per parlar de les nostres merdes, eh? Perquè el que és respondre les preguntes no ho fem gaire. Però bueno, va. Com no? Com? Aquesta pregunta és super transcendental. Vale. Jo crec que marcarà un abans i un després del programa. Ens pregunten, per què... El groc és el color de la mala sort. El groc has dit abans que era el color de la penya difícil del teu col·le, no, Marc? Sí, els sí, grocs. De fet... Que no era A, B, C, D, sinó que anava per colors, i sí. El groc era on anava la penya que feia carpinteria. És una locura, tinc aquest record de la meva educació, i en el grup groc s'hi ajuntava des de la penya que li costava a la penya que tenia ganes de cagar-se una paperera i fotre-li foc. I la pregunta és quina com... era que el groc, perdó, el groc... Per què el groc és el color de la mala sort? Ah, de la mala sort és el groc, el color de la mala sort? A la meva escola la buscaven, la mala sort, si la fotien al grup groc, de fet. Ah, però a la resta no de llocs... Joder, el amarillo, tio, és el color de la mala suerte, Luigi. És lo del no teatre, lo del teatre que diuen, que no pots anar una peça de color groc al teatre. Sí? Ah, sí? Sí. En sèrio no la sabies? No ho sabia, no ho coneixia. A veure que no vingui d'això, del grup del col·le. Del teu col·le que va sortir d'això. Potser van fer d'això, no? A veure, el groc, jo dels meus coneixements que tinc sobre òptica, que he adquirit aquests dies que vaig anar a un observatori i em van estar explicant mogudes de la llum. El color groc, on? A Àger, vaig estar a Àger, hi havia Àger, un observatori a Lleida. A Lleida. I el que ens van dir és que el color groc, cosa que és bastant lògica, és el color que més veiem nosaltres. O sigui, és el color com... Lógico, ¿por qué? Yo ahora mismo lo que más veo es negro. No, però el color que tu més més veus és el groc. Hi ha un clipper groc allà, eh? Sí, sí, jo et poso el groc i no fa falta que estigui sobre negre, o sigui, el groc flipa. Tu el veus... Que destaca. Per com això a les obres, al carrer, quan marquen però les coses es marquen de color groc. És un dels colors primaris, el groc, o no? Sempre dubto. Què és un color primari? Sí, és, no? Que és el tema que qui ho va decidir, que aquell era el primari. On està, no? Aquesta, Newton, no? Newton era... Pots venir aquí, sisplau? Newton era... Sisplau, és que... ens diuen que amb els tres... Perdona, digues... És que tenim un convidat a públic que està fent intervencions boníssimes. Boníssimes, però no s'atreveix a fer-les participes. No vol avançar-se al micro. Sí. Llavors has dit què? Què has jo dit? Crec que ho necessitaríem. Estan parlant dels colors primaris. Si el groc era color primari o no era color primari. Això ho desconec, però tres colors pots fer-los tots. Jo diria que no. Això s'assembla a la teoria aquella de que amb tres persones pots arribar a qualsevol persona. Deia que amb tres colors saps? Els pots fer tots. No. Tu, per exemple. Però que el groc no és un d'ells. Per exemple. Mm-hmm. Coneixes. Mm-hmm. És RGB, Red, Green and Blue. Oleguer Presas. Vale. Leo futbolista, Messi, futbolista d'elit. Leo Messi. Vale, futbolista d'elit. President de la República Argentina. Amb tres salts. Sí, això ho coneixes eren el president. No? Eren tres o eren m'has cinc? Fullat el cervell, tio, què vols dir això? Quantos? Cinc. Què vols dir això? Amb cinc salts pots arribar a qualsevol persona. M'has fullat el cervell amb això. Cinc, no són tres, són cinc. Xavi Pellicer. Vale. Aragonès. Vale. El rei d'Espanya. Però de contacte. De tocar. Bueno, què vol dir això? Que es coneguin, o sigui... No ho sé. Que si li llepes la mà un, pot arribar la teva baba, pot arribar l'altra. Vale. Baba. Tu pots tenir un col·lega que li transmetis una cosa, que pum, i arribes ja a menys de 5 salts, dir. Ja sé el que vols dir. La sífilis. Un cop ho vam viure, això, amb en Genís, que no vol sortir pel micro, un cop estàvem compartint pis i portàvem temps en un pis... Estàvem de puta mare, eh? En Varia Penya, tal, no sé Marco què. Pis. Llavors, no hi havia aquestes coses. Ja havíem madurat d'aquella època. Cojones. Ja estàvem com que respectàvem els nostres espais, teníem ganes de... Era urgent ja de bé. De gaudir, sí. D'allò que els diumenges et fas el teu cafetó amb les teves galetes daneses... Però tampoc fa falta. I quatre pinzellades de Action Mans. Jo què sé, coses d'aquestes. Què? Total. En un moment d'aquests, se'ns va acabar un pis de lloguer perquè el propietari se li va inflar els collons que volia vendre el pis i li va posar el lloguer que flipes i ens va començar a fotre visites de penya venint a veure el pis a saco i nosaltres vivint allà. El pis on vosaltres vivíeu. Sí. I us venien a casa a mirar-lo, eh? Va ser un mal de cap. D'allò que us diuen, heu de marxar d'aquí un mes i mentre esteu aquí un mes us anirà ben bé. Sí, amb el canvi us vindrà una noia racialitzada a rentar la cuina i va ser en plan... Però com? Per això que... Què és aquesta merda? Ah, perquè dir... volien ensenyar el pis amb la cuina neta. Clar. I vosaltres éreu uns putos porcs. Agafàvem l'herència... Bueno, és que en realitat, mira, haig de dir que vosaltres, o sigui, de gent porca que coneix en el món... Agafàvem l'herència de generacions que havíem viscut aquell pis, que millor no posarem... Noms, no fa falta noms, però noms. Gent important, que ha sigut a la comarca, sobretot de, de Manresa i tot allò. Total. Que tot es toca, són els cinc salts aquests que estem dient. Llavors, en un moment donat, el propietari pues, anava molt del pal, venia allà, no sé què i tal, qual. Uh-huh. I llavors va haver un component del pis, que no li posarem nom, que va dir, tinc la solució, com a mínim, per pagar-li momentàniament la merda que ens està fent viure. I com que sabia que abans de l'època del Covid sempre donaria la mà, pues, què va fer? Després d'estar pintant tot el pis... amb el cul allò bastant suat, allò que fots, saps? Des de tota la mà, allà amb el fregatell, el va agafar a l'entrada, que li va agafar les mans com si fossin ossos de peluix. Sí, sí, sí, sí, li va acariciar cadascun dels dits amb la mà aquella ben se l'ha fotut entre les cames. I el va deixar nano que amb aquella olor no se la va treure mai més. Potser li va agradar. En ple agost. Però i per què hem acabat aquí? No sempre entiendo, estem parlant derivant a l'escatologia tota l'estona. Del color groc. No, estàvem parlant del color groc. Imagina't, és que sempre us aneu imagina't. Cap a... No tots. Per què us ha semblat? Això era una pel·li de mal rats. A mal rats sí, un. És que t'anava a dir, em sona molt pues aquesta... Això és del centre comercial de mal rats. Sí, allò, en aquesta persona que ho va fer, aquesta pel·li li va quedar gravadíssima i va dir, algun dia a la vida ho he de fer. I ho va fer, i què va fer? Un tachón. Des d'aquí no intenteu reproduir tot el que veieu al cinema ni a qualsevol medi audiovisual, perquè no és correcte. Quins dubtes més tenim de l'audiència? Vinga, va, següent pregunta. Creieu que la pandèmia us està fent perdre el contacte? Amb qui? Amb la realitat. Està clar, s'està bien. La pregunta es queda aquí, però suposo que és amb la gent, amb la vida, amb la societat en general, no? Perdre el contacte... Fem una ronda americana per respondre. Vinga, va. Sempre dius ronda americana i quan arribes tu fots una... fots un speech. Per ser una ronda americana i de l'Olivi. No, però la ronda americana és per assegurar-me, perquè sempre comenceu vosaltres i jo m'he de guanyar el lloc. Sembla ja un tertuliano. No, però què he dit abans? Vale, que he saltado antes, que hemos tenido que hacer... parèntesis? No ho sé, està soltant moltes. Ha sido una barbaritat que... Jo puc parlar? Parlo? Jo faig ronda americana? Dale. Sí, començo. Sí, he perdut el contacte amb alguna gent de la gent que et trobaves més casualment. Amb la gent que hi ha més relació, doncs amb aquesta gent no l'hem perdut. No? S'ha guanyat. No ho sé. Per exemple, amb vosaltres feia la tira que no ens vèiem, el Torre sí, però amb la resta no. I abans sí que era més probable que ens veiéssim, perquè bàsicament el que ha passat és que si no hi ha bares o els bars tal, llavors ja no hi ha aquest punt de trobada habitual. Home, l'oferta aquesta que estem fent avui, perdoneu que entri així, que no em tocava perquè estem en ronda americana, digues, és com això una mica, no? Està trencant aquesta distància entre aquestes consciències. I per això estem fent aquest programa, perquè realment el que volem és estar en contacte amb vosaltres. Amb tots vosaltres. Amb vosaltres. No, jo lo que estoy es borracho. Jo també, però estem... No, era broma. Bueno, no és broma que esté borracho, però... Jo no, o sigui, a mi em costa respondre una mica aquesta pregunta, de veritat, perquè sí, home, supongo que sí, no? Com a tot el món. Quina era la pregunta? Jo crec que la pandèmia us està fent perdre el contacte? Però això, o sigui, és una pregunta que no hi ha pregunta aquí, o sigui, tothom... A qui li hagi fet perdre el contacte és que no tenia molt contacte abans, vull dir que potser si tu tens una vida socialment estreta, per dir-ho d'alguna manera, en el que només et relaciones, pues, jo que sé, amb la teva parella i la teva família nuclear. Eso es lo que hay que hacer, casarse. Eso es, si t'has casado, pues llavors no t'ha fet perdre gaire el contacte, però a poc que tinguis amics, pues evidentment que ens ha... Mira, introduiré un... Em passo al terreny personal i introdueixo un petit debat a veure si us sembla. Però i per què estamos hablando en serio? Fot-li. Sí, no, a veure, jo us explico el meu cas. Venga. Jo no soc d'enlloc concretament, he anat movent-me, no? A pàtria! Ara estic vivint a Terrassa des de fa uns anys. I allí no hi tinc amistats de tota la vida, normal, ni molt menys. Normal. I, per exemple, abans de Terrassa vivia a Cerdanyola, també hi vaig estar el mateix que porto a Terrassa uns 8 anys, però clar, em va pillar als 20 i pico. I allí vaig formar molts vincles i tal, no? És aquella època de la vida, sí, que formes clar moltes coses. Allò ho vaig formar a Cerdanyola i llavors m'he anat a Terrassa i ja no... No tens aquests vincles tan marcats. I no s'han format, se n'han format altres, però... No hi ha una amistat aquesta de que anàvem al col·le i sempre ja tenim una rutina, sinó que pues, anaves als centres socials o anaves a les activitats que es feien i allí trobaves a la gent. Però ara, com que no es fan aquestes activitats, jo he perdut aquest contacte. Però volia dir, aquí és la contraposició i a veure què us sembla, és el que volia introduir a debat, és que he perdut una mica aquest component social en persona, però per altra banda, a través de les xarxes, he establert canals de comunicació a través de... A mi, jo soc molt... bastant jugador de videojocs I a través d'aquestes de diferents plataformes, pues, he conegut gent nova i tinc i parlo molt a diari i tal, no? O sigui, per una banda he perdut moltes relacions, però també n'he guanyat d'altres. Què us sembla d'aquestes relacions online que hi ha avui en dia? Jo, abans de respondre això, diré que no sé si coincidiu amb mi la gent de la taula, però qualsevol excusa per perdre una mica de vincle amb Terrassa, bona sigui. Home! Bona sigui. Bona sigui. Et tallaré el micro, pensa que tinc el poder. Eh? Una pandèmia mundial, home, sí, ha mort milers de persones. També, joder, que sí, collons. Que sí, però... Ai, que no sona, no sona el teu micro. Hem de veure la part positiva de tot plegat, que és que, home, pues ara tens menys relació amb Terrassa de la que tenies abans. O sigui, això és una cosa... El Covid compensa, si no, compensa si tot el que ha passat. No, compensa tot el que ha passat. No. Mira. Ens agradaria que no hagués passat. Jo el primer. Sí. Jo el que et diré, Luigi. Sí, jo ho sé que tu sí. Jo el primer, Jo el la que et pandèmia, diré, si em permeteu, crec que Sabadell, de fet, és terra d'acollida per a apàtrides. Mm-hmm. I sempre ho ha sigut. Sempre hem rebut a... foranis de qualsevol banda. Clar, tots els pobles, i amb totes les bandes. Tots aquí... Però, per més el que dius tu, més l'actitud rock and rolla d'algú que és més... És un bon lloc, Sabadell. Industrial, amb les seves fàbriques, des d'aquí, el Sabadell, seu asfalt. Sabadell, per un bon lloc per estar per molt d'agradar, com el teu rotllo. Per molt d'agradat que estigui, pot guanyar el PSC més ranci, 15 anys d'apostisme, asfalt per tot arreu, s'ha perdut tot el nucli urbà, tot el projecte cultural de la història, hi ha moltes desigualtats, tot el que tu vulguis. Però com a mínim, no, com a mínim. No és Terrassa. Ja està. No, bueno, tu aquí... Tu... Jo diré, i això, no, i això, escolta, és que haig d'anar Torres, a fer cua, Torres, és que haig d'anar a fer cua per demanar ajuda al servei social, no sé què, estic molt putejat, perquè no sé quantos, a favor d'això. Qualsevol persona, Torres, qualsevol persona que entra a Terrassa amb un vehicle motoritzat, estarà d'acord amb mi que tu entres a Terrassa, home, los japoneses, no? Entres i agafes un carrer i ja no saps on sortiràs. O sigui, tu agafes aquell carrer i et van fent per aquí. I surts en una altra ciutat. Agafo hi ha gent que ha entrat a Terrassa i ha sortit a Manresa. Agafo el relleu del facilonisme aquest de fotre's amb Terrassa. Sí. I anirem directe a les samarretes aquestes de merda de, com el nacionalisme aquest més sabadellenc, de la samarreta del patador. A què se li diu el no sé què? Jo això no sé. A què se li diu l'estrep? Sí, l'estrep, el patador, sí, això sí, ho sé. Això fot puta pena també, tio. Jo, de totes les paraules que es diuen, és que només es diuen a Sabadell. Jo, de totes aquestes paraules, només deia, i només he dit sempre, i només diré, no diré patador en la meva puta vida, era xurruca. La meva iaia és de sobre, o sigui, també, la meva iaia deia patador, però cal fer-te una samarreta de que es deia patador. Si fuet. Tu et sents orgullós de dir patador i vols fer-te una samarreta, adelante con eso. Ara, jo no, no em facis sentir orgullós. Pots exposar a que algú en un moment donat et foti una colleja en una festa major? Et pots exposar això o no? Això sempre. O podem no fer com si no hagués passat res? I no em facis sentir a mi, partícep, vale, d'aquesta moguda. Perquè llavors, som molt, llavors hi ha alguns que són molt estrictes amb grups ambigües, però amb algú que porta una samarreta d'un patador no se li diu res. Jo sóc molt... Em podeu ficar en context perquè jo no tinc ni... És una paraula, és com un fuet. O sigui, el patador és com un fuet, però que aquí se li diu patador. No, hi ha més paraules. Hi ha com una sèrie de paraules. Sí, diverses paraules. Hi ha una sèrie de paraules. Que són... Patador, xurruca, per dir-li el... Rodal, com algun debat o algo al respecte. Estrep. Estrep, no sé què és. Xax, també. Xax, tampoc sé què és. Però més hi ha tot el format de... El xax se fuma, tota, no? La marca, no? El xax. El xax. És com a TV3 quan al xax li diuen aixix. Exacte. No? Aixix. Bueno, està bé, a està bé, no... quan parles com es parla al carrer. Perquè a Sant Joan d'Espisa li diu així. Però el que passa que Churruca, Churruca sí que té una... És una marca. No, però sí que té més permeabilitat que tot, o sigui, ha traspassat però més... Però fer-te una samarreta les... per reivindicar-ho és com raro, tio. És el que jo no entenc. Vale, vale. Perdó, eh? I m'ho no, pots no. contradir, tio. I, no, no, que a mi i me la bé. Posaré, eh? Si tu me la vens, me la poso, aquesta samarreta. És que no es vendrà, eh? Ja sabem què és. Està a punt de caure, eh? La samarreta de patador? No sé, jo no... A veure, també vull dir que si tu et fas una samarreta ara mateix que posi patador sense res més, sense res més, no s'entén. Què havies preguntat, Ricky? Havia preguntat el groc. Si la pandèmia ens està fent perdre el contacte. No. Però si voleu, canvi... Sí, sí. No, perquè però... estem, ens quin estem... contacte? Quin contacte? El contacte humà. No estem canviant de tema, vale, vale, vale. The human canvia, contact. Canvia, digues, digues el següent. Sí, que jo continuaré a lo, sí, a lo sí. meu. Folle, folle. Els estem respectant a molt. Va, a, mireu, molt a saco. Crec que teniu dubtes de quan ha de durar aquest programa. Sí. Almenys en algun moment l'hem tingut. Ara us ho diré. D'aquí 44 minuts ha de sonar la DJ Natura, que està programada per les 8. Vale, vale. Per tant, segur que d'aquí 44 minuts haurem acabat. Molt bé. Quin pots, pot ser de, abans, però... Quin tipus de música que és? Som Mònica Terribas, som els matins de Catalunya Ràdio, o sigui que fotem programes no, de 18 hores. No, però això perquè m'han recordat que dic... Sembla la puta marató, això, eh? Ho estic dient... Bàsicament perquè m'han recordat per les xarxes que... Podeu seguir trucant al 903-2431 i fer els vostres putos donatius. Estem aquí esperant-los. Totes les bromes que he fet. Farem una festa amb tota la penya que sou brolans d'això. 35 anys acumulant bromes. I les estàs traient totes. A mi no em queden més bromes. Xico, jo no puc estar 44 xico, minuts fent no bromes. No m'ho crec. Anem a un altre tema, va, Ricky. La següent pregunta és: d'on ve l'expressió o per què es diu quedar-se a quadres? Boom. Quedar-se a quadres. M'he quedat a quadres, pel pal. No, estic flipant amb el que m'estàs dient, no? M'he quedat a quadres. M'he quedat a quadres. Jo crec que té molta pinta d'algú que s'està mirant uns quadres. Mm-hmm. I què passa als quadres? Què tenen per excel·lència els quadres? Pintura. Pintura, sentiment, que estan quiets. Tu els hi pots insinuar moviment, però estan quiets. Mm-hmm. I va haver algú que se'ls va quedar mirant i es va quedar allà pel plantat. I li van dir, com t'has quedat? És que Luigi, és que se lo compro, eh? No. És increïble. Però, i d'aquest moment, com es va extendre, tio, llavors? Bueno, és les que coses passen, és com la sabidoria popular, és com coses persona, com el amb 5 passos arribes a una persona. Mira, que no t'escuchamos, Genís. Us posaré un exemple. Fa 3 anys, fa 3 anys fent punyito, érem 4. El punyito, el fent punyito érem 4. Cert. Què passa actualment? El punyito ha sigut la forma que ha substituït la mà encaixada. Vam ser precursors d'aquesta història. Ui, us atribueu? O sigui, tu t'atribueixes totalment, l'inici total, del punyito? Totalment. Aquí a Puto Sabadell, precursors el del punyito el vau a Sabadell. Vosaltres? Tio. Totalment. Jo, Luigi, haig de dir, si fos... Tu sabes, i s'ha popularitzat. Tu sabes que si fuera en otro sentido yo lo diría, porque yo, sí, mi primer compromiso con la verdad es con la verdad. Pero del estilo de vida americano. Pero de las primeras, o sea, los primeros puñitos que yo hice en mi vida, Marc Pañi. És la veritat. Des d'aquí, Marc, vull donar-te les gràcies. Des de tota la comunitat punyera que estem vivint ara mateix a aquesta ciutat, per ser un dels principals impulsors del punyito com a mitjà de... I no solo... Hem pensat en fer una campanya... I ja us direm detalls. No, i el número de compte per posar pasta. Número de compte, tot plegat. No només és a punyito a nivell, però, de, a nivell físic del rotllo que tots veiem. Fem un punyito, Luigi. Punyito. No. Hi ha un altre d'allò que jo faig amb poca punyito penya. Emocional. Faig amb poca punyito penya. Perquè, per, no, punyito de WhatsApp. El punyito de WhatsApp... El faig amb el pall i amb poca penya més, perquè... Perquè aquest punyito, serias, aquest punyito no l'entén tothom. Clar, tu a mi me pones un punyito i... Te crees que te quiero dar un puñetazo a la cara. Exactament. Lo cual no tienes que descartarlo tampoco. Bueno, si poses un punyito amb una exclamació, potser interpreto que és un punyito mal. Si em poses un punyito i una careta somrient... La cara potser... esa con los corazones. Exacte. No, o cors o colorada d'aquella somrient. Esa es nueva, eh? La cara, hay una cara que tiene como corazones alrededor. Que es como d'amor, ¿no? Es como amor. Es como la fa servir estima, molt, estima. Estic encantadíssim, ¿no? De... Estic, oh, que guai. Amb això que m'has dit, estic amorós, sí, no? Sí, m'agrada. No l'he fet servir mai, tio. Tu bueno, sembla que ets un bon usuari d'això, no? No és que sigui una cosa que faci servir la cada dia. La llengua de les icones té molt, té molt... Però m'agrada aquella cara. Joder, ens hem d'entendre, ens hem de poder entendre amb els... Per exemple, ahir... Venia del... Digues, no, perdó. No, ahir que et vaig dir, hòstia, Marc, quedem demà, no sé què... La faig servir com en aquest sentit. Quedem demà per fer vermut. I tu em vas dir, compte-hi. Clar. Jo vaig enviar, compte, no sé... Amb el guió, eh? Compte-hi. Compte-hi. Compte-hi, eh? Home, tens el nivell C, no va ser... tens el nivell C, això es nota. Això tens... es nota. Això no ho sap la gent, però el Marc Pallí té una correcció lingüística. Compte, fa, compte fa, els... Que fa... I? Que fa farador. Fa farador. Farador. Faradar, farador, no seria. Farador. Farador, que te rechina los dientes. No, no és farada? Jo que sé, no lo sé. No sé. Es podria corregir. Llavors, en aquell moment, quan tu em vas dir... M'he faradat. Sí, compte-hi. Pues jo hagués pogut posar aquella cara dels cors. Hòstia, no ho vas fer, eh? No ho vaig fer perquè no hi vaig caure. Amb qui ho fas? Si amb mi no ho fas. Bueno, és que no és una cosa que tingui mi, amb unes persones no i amb unes altres. Ahir no em vaig recordar de fer-ho, però ja, ho podria ja. Fer. Permet treure certes conclusions, però no les verbalitzaré tampoc a la ràdio. Millor. Alguna? Icones. Home. Avui, a qui li treu cartes de cors? A mi no me les traurà. Icones. Pots, i el llenguatge... Posa, sisplau, música. Pots apujar la música, Rigi. Posa, sisplau. Llenguatge simbòlic, icones i comunicació 2.0. Sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, s said Taco Bell, yo. That modern day slavery, hell no, is knocking on my front door. I don't fit in the corporate world, whoa, man. Get you a big fat sack of yayo. Can't see my kids, can't see my wife, yeah. Can't see a way to control my doggone life. Hey man, break it down for all these super tired pencil men. I got hired at the dope spot, dope spot. I'm an employee, hell, cooking, yeah, crack like a black chef Boyardee. Got meth, speed, whatever you need. Zigzags come free with a bag of weed. If you want some sherm, you gotta talk to her. Skinny black dude with the real long perm. Laptop computers, rap CDs, Motorola phones, Sony color TVs. I got the porno tapes in the back of the car. You get it free when you buy a hot VCR. Got gats and D's, car batteries. Getting bunny with my folks on them hunted spots. Cops ain't waiters, we don't tip them. Treat cars like women, take them home and strip them. Match the pink slips, get the smock inspection. Put an ad in the paper in the classified section. Cause I don't wanna work no more. Modern day slavery knocking on my front door. Can't see my kids, I can't see my wife. I can't see a way to control my own life. You must be crazy. I don't wanna work no more. Modern day slavery knocking on my front door. I can't see my kids, I can't see my wife. I can't see a way to control my damn life, motherfucker. I quit my job this morning. I don't wanna work no more. I can't be Afro man with a ball head. McDonald's and Taco Bell, yo. Modern day slavery is knocking on my front door. Me gusta el rap. Pucu. Me gusta el rap. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Super agradable escoltar la gent crida a la ràdio. Ah, ah, Luchi, sí, cántate algo. Sí. Y era un día que estábamos tomando unas birras. Entonces nos dijo el Ricky: venga, subir a la radio, vamos a hacer un programa. ¿Por qué canto con esta voz como si fuera no sé de dónde? Sergio Dalma. Parece. Sergio Dalma. No, sí, no, Sergio Dalma. Son las cosas de la vida. Oh, Eros Ramazzotti, son las cosas de la vida. Lo que tengo y lo que fui. Hoy, como siempre. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. Saunas. Venga, va, bueno, següent pregunta. Que tenim preguntes, aquí, sisplau. Tenim preguntes acumulades de l'audiència. És increïble. Crec, joder, que és el primer programa de Ràdio Trama amb feedback. Que té feedback en directe. Espontani i amb feedback. Hòstia. I sense estar planificat el programa ni res. Clar que sí. La E i la F. Venga, va. Següent, crec, vuitena pregunta. Vuitena pregunta. Vuitena. Quin animal seríeu si fóssiu un animal? Això és com la pel·lícula de Lobster. O Zootrópolis, o com se llama esa, no sé. Zootrópolis és de... no són humans que es converteixen en animals. No l'he vist. Ens estan dient de quin animal ens voldríem convertir nosaltres. Heu vist mai la definició que fan de les persones... La definició que fan de les persones en funció de com resolen els conflictes que s'equiparen a certs animals? Ho heu vist mai, això? La teoria, bueno, igual com hi ha la numerologia, que tu tens un... Lo dels números, sí, la, no sé com es diu ara, lo dels números sí que ho he sentit, però això dels animals, pues, no. Però jo pensava que estàvem de cachondeo. Em sembla una puta basura. Em sembla una puta basura. Vale. I el koala crec que s'adapta a tot. Què et va tocar koala, tu? S'adapta a tot. Ets el koala, Marc. Digue-ho, va. Em va tocar el koala. Que resols els problemes com un koala. Que s'agafa la branca i ja no es deixa anar d'allà. No, més enllà del que em toqués a mi. Però és com en un plan de posar animals allà que no pobres toca, animals. Que no toca. I llavors... Bueno, però, a veure, digues. Perdó. No encarem la pregunta com en quin animal voldríem ser, perquè... Vale. O sí, però jo crec que la pregunta quin animal seríeu si fossis un animal no és quin voldríeu ser, sinó quin sou a la pràctica. Ja. No? Quin ja som a la pràctica? Jo voldria ser un drac, però no sóc un drac. Un jo drac més no aviat un gos... Però llavors la pregunta és quin som de veritat, Ricky, o què volem ser? Tinc una mala notícia. Quin animal seríeu si fossis un animal? Song. Aquí hi ha tiburones i... No, aquí, però no dragones. No existen. Clar, animals, bueno, de veritat. Les animals reals. Tu, mira, Luigi ho té clar, perquè té un gos que fot tres com ell ja ho va triar en el moment. Per exemple, va dir, jo ho canalitzaré tot amb aquest puto bèstia. jo vaig pillar una bèstia molt, molt gran, l'animal, el meu gos és molt gran, per la mateixa, pel mateix motiu que la gent s'agafa cotxes molt grans, cotxes cars. És perquè tinc un penis relativament normal. I això ho compensa. Llavors que... ho vaig compensar, com no podia compensar-ho agafant-me un BMW, doncs ho vaig compensar agafant-me un mastín leonès, que és ben gran. Mocasines saltarines con la piel de dos mastines. Però jo puedo decir tu animal, Luigi, perquè jo el meu no el sé. Però vas, escollir, sí. Vas escollir la raça pel tamany del penis? Del meu penis. Ah, del teu. Claro, clar, sí, és sí. Que aquí hi ha la dualitat de que los perros se parecen a sus dueños. Claro. No? I llavors quan parlaven de que tu tens la tita no sé què i et vas agafar per tant un claro, gos, tal, no sabien si et referies a hay una leyenda, a que el gos també té la tita claro. Igual o... No, yo ahora porque vivo al Torres. Tú has querido hacer correr la leyenda de que tiene la que tienes pequeñita y porque así visto, sorprende, así sorprende. Pero yo te la he visto, Luigi, y es, o sea, estándar. O sea, no veure, entra dentro de la normalidad. La podem veure en directe, tio. Però això sorprèn. La podem veure en directe això, i valorem tots. Jo l'hi he vist i és una polla estàndard. Però l'hi has vist en repòs sí. O... No, sí, en acció. Sí. No, claro, en reposo. No, però molt, que ja ho sé, que ja ho sé, que és una... És normal, no tinc cap tipus de complex. No, en todo caso, podemos volver a la pregunta de los animales. Yo, sí, esplau, puedo, sí, yo sí, mi animal... Ja estan perdent aquí amb les mi animal, no sé qual és, però jo, si tuviera que decir qué animal es el Luigi, jo diria el oso Balú del libro de la selva. L'animal sóc el oso Balú del libro de la selva. I tu ets el puto Mowgli, tio, Torres. Però això no és un animal. Bueno, és un animal, és una persona, sí, ser humà. Sí que ets com un animal, t'has creat com un animal, tio. Les persones som animals, també. Ets un rock and roll. Ah, pots dir... Ah. Quin animal seria... O si seria molt cutre si ho fessis servir com a... Seria persona. Com a resposta. No vale, ni pues Mowgli, no vale. Com no? Però jo os, em dius, eh? No ho sé, no... No, ese oso, no cualquier oso. El que es punxa, agafant el plàtano Balú. Ah, com... L'home vital sí. Para vivirte... Sí, jo fins ara tenia al cap el oso Yogi, tio. No, el oso Yogi... No, és un altre concepte, perdó. Balú. No m'ho he plantejat mai, quin animal. Bueno, se m'acaba de passar per la cabeza, a lo mejor le doy no, la però vostè és que tu plantegis ara i diguis lo... Ja no ho sé, llavors, em doneu era, un minut. Quina era la pregunta? Quin animal series? Final, quin animal ets, et consideres? Quin animal seríeu uah. Si fossi un animal? No ho tinc molt clar, no m'agraden, crec, els animals com a... Seria molt raro que ho tinguessis claríssim. Un gos, però, un gos. Perquè és algo totalment hipotètic, no? Però... Jo no. Seria raro. Jo no quiero ser un perro. No, però no quiero ser. Hi ha penya que es fot no com... No, els volums aquests per semblar una serp, es fa la llengua bífida, es fa els ulls de... És com portar l'extrem a la gata. Vull dir que hi ha penya que té l'obsessió. El status, tot això, però portar-ho com a un extrem de canviar la teva... De sentir-te un puto animal, un puto rèptil. L'he vist. El lobo de Wall Street, no? Un llop perquè és un depredador... Albert Pagni, l'he vist. A veure. Això és una ovella. Contextos. No em deixis a mi. Un cabirol, un cabirol. En evidència. Et deixaré bé. Una ovella, una ovelleta d'aquestes, una cabra que està en palla pel monte, sobretot. Una ovella d'un corral. Una d'aquestes. Albert Pagni, l'he vist en contextos d'hostiar-nos en penya bueno. I haig de dir que parece un puto gato. Jo dic, si Albert Pagni hagués de dir un nom, és un gato. O sea, da hostias como panes, rápido, no lo pillas, o sea, muy bien, ágil. El gato del Vallès. Hoy, esta noche, combate el gato del Vallès contra... Tu que ets tu? Contra no Mowgli. Sempre, no sempre, o sigui, puntualment. O sigui, les... puntuals vegades que t'has liat a hòsties, que seran seria... potser una mira, o dues. I perquè tu estaves allà i t'hauria passat alguna cosa. I segur exacte. Que la culpa era aquell tot. Dia. Exacte. Jo crec que va ser un dia que tu vas tenir algun percance i, el gato i va fer falta alguna cosa. No, sí, que em van trencar el la cara. El gato pai. Que em van rebentar la cara. I tu què ets? Un negro nazi. ¿Cómo? Eso pasó. No, però que ets tu, o sigui, t'he preguntat que ets tu i tu m'has dit un negro nazi. Un negro nazi, Ignacio Garriga. Un negro nazi me reventó la cara, me dejó cao de un golpe con un puñetazo limpio. O sea, bueno, llevaba un cinturón en el puño, pero yo tengo que decir que un negro nazi me ha dejado cao. ¿Quién puede decir eso aquí? Muy no, poca gente. Clar. Pero puedes describir más el personaje, sisplau. Dios, perdóname por ser negro, portada tatuada a la esquena. Como bueno, como no era la leyenda. En para sí aclarar, buena, sí no era buena, nazi. Sí que buena. ¿Nazi? Sí que buena. No? Era... Volem més informació, no ho sé, jo no hi era. Jo crec que sí que ho era. Jo crec que era un xaval desorientat. És veritat. Que s'ajuntava amb neonazis. Sí, que el van fer fora del grup de... on s'ajuntava perquè era moreno de piel, lo qual... El, és que descartava, una... el descartava per els genera... ambients. Mira que em va rebentar la cara d'un cop de puny, però em genera una mica de llàstima, la veritat. Acabo d'aterrissar. Llavors... ¿Y cómo se lo explicaste esto al juez o la jueza? No tuve que hacerlo al final porque... porque que, bueno, da igual. O sea, a lo mejor estamos entrando en temas legales que yo creo que no... Pero no, ya está prescrito. Ya está prescrito. Sí, pero bueno, en qualsevol cas, quien jutgessa... pueda decir, quien pueda decir que un negro nacionalsocialista le ha reventado la cara con un cinturón enrollado en el puño, que levante la mano. Bueno, y eso que... Això que t'emportes, tio, o sea... Sí, pues sí, són experiències. El Torres és que sempre va un pas per davant de tothom. Sí, sí. I això amb quin animal ho vincularia? No sé, con el mal loser que haya, ¿verdad? O sea, porque hay que ser no, loser. No, però un animal maltratado, sea qual sea. Un ornitorrinco. Un galgo, un galgo. No, un galgo. Da igual, da igual. Un galgo... Cualquier perro que sea dominado por la especie humana. Vaya hostiazo me dio, també ho vaig dir, Sí, ¿no? Bueno, es que con una hebilla... Ojo, Hombre, amb una hebilla, ojo, Que et foten una gardela... No se la va posar al puny per donar-te una carícia. Sí, i a més, haig de dir que no anava amb mi la moguda. Jo vaig anar a intervenir perquè hi havia una altra... I me dijeron... o sigui, estaven pegándole a otro con, una, con la hebilla en el puño. Vaig anar allà com a separar i em van fotre una gardela que no em cauen els anells, per dir-ho. O sigui, cao. Cao en un golpe. O sigui, em va deixar grogui. O sigui, vaig haver de sortir d'allà un poco acompanyat. Per això el groc és el color de la mala sort, perquè et va deixar grogui. Haig de dir... Molt ben lligat. Haig de dir... Bueno, no, això no ho diré. Però quin animal ets? Això no ho diré. El que anava a dir ho deixaré... Ha dit un dels més losers, cadascú que... Sí, el més loser. Koala, el koala. Ué, són a Santa Salut, ojo, la pava. Amb el Free City, aquesta cançó a mi m'encanta. No l'he escoltat jo mai. Voleu escoltar la cançó o voleu saltar el següent tema? A mí lo que no me quedan muchas más historias humillantes después de haberme vomitado encima, de que un negro nazi me partiera la cara, o sea, ya no me quedan muchas más cosas. Uy, que explicar. Avui en humillem a Torres. Humillem a Torres. Va pillar llavors, Això no ho he... Ha estat obert, això? Sí, sí. Pues, no, però si voleu deixem l'audiència escoltant música. Això no ha prescrit. Sí, sí, baja, baja. Esto no es aire de grandeza de un emperador egipcio. Es que quiero dejar un buen legado a mis hijos. Que quieran ser felices y no ricos. Que aprendan a ver quién mete el hocico. Les diré que yo también la echaba en la plaza. Entre litros, entre gritos, todos niños ya crecimos. ¿Para dónde va el destino? Lucho para no ser un ser mezquino. Chivo y clandestino. Para arriba me quedo sin saliva, siempre reflexiva, tiro por la espina, no sé qué me traerá esta nueva vida, espero el tsunami sentada en la orilla. Subo, subo para arriba, me quedo sin saliva, siempre reflexiva, tiro por la espina, no sé qué me traerá esta nueva vida, espero el tsunami sentada en la orilla. Què, voleu el següent tema? Sí, no, de moment és l'últim. Delitosos. Llança'l, sisplau. Sí. Per fer una bona ronda americana. Aquí estem obrint els nostres cors i les nostres ens estem una mica humiliant, no? Per què ens humiliem quan ens posem un micro al davant? Home, jo no m'he humiliat explicant les coses que m'han passat. Bueno, jo ara ja no et tornaré a mirar mai amb els mateixos ulls. Jo és que crec mirar. Que lo a ver, que te vomitaste en la camiseta, Luigi. Clar. I vas entrar a una discoteca, tio. Després. Clar, clar. Però això em fa més gran del que som. I una mica porc. Però era joven i alocado, eh? Potser... Han passat molts anys. És que de fet mola quan penses la meva vida podria ser una peli, no? I clar, encara s'ho passaríem bé. Si reculls llavors tot... amb això ja et quedes tranquil. Si reculls aquests moments i els ajuntes i li dones un fil conductor, te sale una peli de Tarantino. Un rock and roll, eh? Seguro, si és que al final... Seguro. La clau està en com ho relates. Clar que sí. I amb què anàvem? Quin tema ens faltava, Ricky? Mira, primer introduiré un tema que, sisplau, breu, és concís, aquest el proposo jo, perquè... Vale. Ens han dit, estem enratades amb el programa. Enratades, jo intueixo com a, que és algo molt guai, que, però no sé si és una expressió d'aquí o... Jo sé de què va això. Sí, enratar-se, jo entenc que vol dir com capficar-se en alguna cosa, sí. No? Està enganxat, no? Sí. Sí, jo crec que això ve, va haver un dia que vaig respondre a una conversa dient que estava enratat. També se lo inventó ell. Ah, fuiste tu. Enratat amb algo. Tócatelo, tócatelo. Como un puñito. Claro. Hòstia puta. És el Pompeu Fabra de l'Homacarra. Ets tu el creador d'enratar-se, eh? Va acabar, amor. No sé si ho esteu veient. Continua. Així. Va ser, tot això va venir d'un dia que vas fer què? Explica't, mal. No, total. Que un dia que vaig fer servir aquesta expressió em van estar violentant molta estona a persones diverses dient-me que enratar-se... No. Com que jo m'havia inventat alguna cosa i com que allò no tenia cap sentit. I en plan com se m'anava la olla. I crec que són les persones que han enviat aquesta... Perquè jo crec que des d'aquell moment, quan ho vas dir tu, jo crec que va haver-hi Bruce Willis, crec que va ser, que es va agafar aquest terme... Mel Gibson, crec... No s'ho va tatuar. Mel Gibson... Mousing, que li llaman en anglès, i llavors des d'aquí ja es va popularitzar. Crec que van posar un punyito, també. Van fer punyito, va dir, el punyito de tot això és... Bueno, potser... Marc, ojo... que d'aquí un parell d'anys que no portem samarretes on posi punyito i enratar-se, eh? Enratar-se. I patador. Mira, hi hagi gent dient jo no me voy a poner una camiseta on posi enratar-se. Les contribucions d'aquest home a la cultura popular d'aquest país és que no te les acabes. A l'argot juvenil de Sabadell. És que no te les acabes, eh? Sí, sí. És increïble. Espero que com a mínim aquesta gent que venia a buscar això no vinguin a buscar la cistella de la cooperativa de consum. Espero que vinguin a fer aquí una cervesa. Ja, agafant-ho ja. Compres ecològics. És que parla d'una manera. Sí. Home, és sí. Que parla d'una manera. Ja està sí. Bé. Sí. Ja sabem de lo que parlem. Que no sí. L'entenem. No ho sabem. Des d'aquí, qui vulgui venir a buscar la cistella de la cooperativa de consum, que sàpiga que ho pot fer sense cap tipus de problemes. Però és un missatge en clau, o no? Que el Marc no hi serà aquí a l'entrada per fiscalitzar qui ve i qui no ve. O sigui que qui s'hagi sentit ofès o ofesa per aquestes declaracions, que sàpiga que Ràdio Trama no comparteix de cap de les... Si és abans de les 5, que el bar encara està obert, pot ser que coincideixi. Encara pot ser que coincideixi. Del consum ecològic? El consum ecològic. Encara funciona, sí. Però és que a més ho fan al balcó de... Ho fan al balcó d'aquí, de la carretera Barcelona, que ja ho he vist, eh? Puc fer una compassió? Agafen d'allà els carbassons de merda i els foten a la cassola aquesta i ja tens la cistella, de consum. Jo no comparteixo ja aquestes tens, declaracions. Ja la tens, eh? Ja la tens. Puc fer una confessió? Digues. Jo... Ets usuari, oi? Has plantat tomàquets? No. Jo planto tomàquets, em surten molt bons. Haig de dir que jo Xerri. Compro no, de veritat. El 95% de les coses que consumeixo, ho dic ara, ho dic aquí. No és una cosa de la que em senti orgullós, però avui és un dia de confessions. Van ben plastiquet, eh? Les compro al Mercadona. Ho dic? Ja està, dius, ja està, em sap greu. Em sap greu. Allà que jo compres, vaig... dius? Pues ho compro tot. Em sap greu. Sé que no s'ha de fer. Sé que s'ha d'intentar no potenciar... Amb el teu consum estàs... Ja ho sé, ja ho sé. Maltractant famílies, tio. Hi ha una línia, no? Hi ha una línia de la gent que diu... Ho sé. Hi ha com diferents persones, no? El Torres, que ara mateix està confessant que ell compra tot el Mercadona. Hi ha la gent que diu, no, jo compro, però la fruita i la verdura... La carn també, el Mercadona. Tot. Per comoditat o per qualitat? Per comoditat. El típic paquet de... Perquè a mi no m'agrada... 750 grams de pollastre filetejat... Ponme dos. Que són dos talls i llavors tres petitons. Jo no provo el pollastre sencer. Mira, coses que no m'agraden. Uno. D'un color rogent... El nacionalsocialisme. No m'agrada. Dos. Anar a comprar. Està sent molt simplista, eh? No m'agrada anar a comprar. No m'agrada. Llavors... Estem d'acord, eh? Vaig a un lloc que ho tenen... Jo ja sé que no s'ha de fer. Insisteixo, eh? Però vaig allà, tenen una facilitat per accedir a tots els productes. Però la tens en altres superfícies. Ah, bueno, clar, sí, clar. Pots ir al Lidl, no? Que són de la Unió Soviètica. Has de trobar el plaer anar a plaça. Ja ho sé, ja ho sé. Anar a mercat. Anar a plaça. Anar als pagesos. Anar a la fruiteria. El dissabte, a la plaça de l'Ajuntament. No, però només, només anar a la fruiteria allà. Que tinguis més a prop de casa. Sí, ja ho sé. Ja és millor. Ja ho sé. I... realment, a tu que t'agrada menjar la olla a la penya, allà ¿cómo? Serà un bon lloc, tio. Sí, sí, perquè més també, allà... Al Mercadona també hi ha gent, eh? No, però penya... La meva gent, més. Penya que li toqui una mica la fresca, tio. Que tu estàs molt acostumat a parlar amb penya de, tancat. Obrera. Un poco bueno, de demagogia aquí, no? La gente de la classe obrera va al Mercadona. Los pijos van al Mercado. ¿Se puede ser más demagogo? Això és fals. És fals. Això... és demagogia. Lo he dicho antes, eh? És amb què prioritzes el teu gasto, tio. Exacte. I és el que tu dius de la comoditat. I no? Les senyores del mercat tot. Del meu barri van a comprar allà, són classe obrera. Què passa? Que compren el peix de puta mare perquè saben... Aquí li que... compren. Pues saben a qui li peixatera. Compren... Mira, compren un producte que tu no el, que faré, jo no el trobaré faré mai. Faré una explicació, jo... Torres, una explicació històrica. Hòstia. De la meva àvia. Bueno. El que en Pau descansi. Mira, s'acaba la música. Doncs ella anava amb el meu pare de petit, anaven a Barcelona, uh-huh. I com que ella tenia... O sigui, anaven com a diferents mercats on ella sabia que hi havia el peix més barat, la carn més barata i tal, no sé. I anaven, i passaven un dia que se n'anaven a Barcelona a comprar recurrent i dedicaven un dia a anar a comprar els diferents d'això. Després tenien com les mogudes, que això ja no existeix ara, que era allò de la... Com el meu avi treballava a la Renfe, hi havia la, com el súper de la Renfe, el Colmado. ¿Colmado es deia? No sé. No. Pot ser, bueno, suena. No, el Economato. El Economato de la Renfe. De... Que llavors, la penya que era treballadora de la Renfe, o treballadora de correus, o treballadora no sé què, hi havia una botiga... Què has dicho? Treballadora d'on? De la correus, Renfe. Correus, oh. Correus, crec que vols sentir. Epa! Doncs anaven en aquell lloc, perquè i allà era el rotllo. No, allà compraven... l'oli, perquè sabien pues, que l'oli els sortia més barat. Em sembla que això és tot un puto argument per Tarantino, ben bé. Des del principi al final. Aquí tio. Podem fer la pel·lícula. D'anar a comprar tindria, mentre et vomites a sobre. Ho tindria fàcil, eh? Oye, abuela, nos vamos a comprar el Economato. En qualsevol cas, quina era la pregunta? Cert. La pregunta... Però el Ricky havia de proposar alguna cosa, Ha dit? No, la pregunta era quin... no, perquè havíem passat de pregunta i abans de passar de pregunta he parlat de lo de enratades. Ah, exacte. Hòstia, ah, vale. Com s'acaba en el Mercadona? Que per cert, a l'audiència li ha agradat molt, o sigui, han fet moltes caretes d'aquestes de partint-se el cul de riure. Joder. Sobre el tema de les enratades. La penya això és bueno, top, això és bueno, eh? I ens queden 10 minuts, 11 minuts. Pocos. I la pregunta, crec que l'última, perquè entre la resposta o no resposta i el que us enrotlleu de per si, és una pregunta que ja de per si dona bastant a obrir-se i a cadascú tenir una opinió, però no serà hòstia, una... Si ens fas una pregunta... Perdó, ui, que me cargo el catxarro. Ja, ja, si ens fas una pregunta oberta, o sigui, imagina't, si ens fas preguntes tancades i les obrim, sí, imagina't una oberta. Si con lo de enratarse hemos acabado hablando del Mercadona i el Mercado... Això em referia, que... Això, que això. Imagina't ara que és oberta. I no, ara contestem super. Tio, és que em molaria, em molaria tant sí. Ser oient d'aquest programa. La caja. Em molaria tant. No. Som molt fan de la ràdio, la màgia de la ràdio, tot el que genera. Genera amor, genera comunitat, genera... Us genera vosaltres. No, això no, vosaltres us van generar. Me da un poco de angustia cuando hablamos así. Sí, me da... Incluso cuando lo hago yo, me da angustia. ¿Qué estàvem esperant? A mi se me mueve. Dubte, o... Va, l'última pregunta. La última pregunta. Venga. Joder, Requi. Punk is dead. Punk is dead. Què significa? El punk ha mort. Sí, el punk ha mort. L'altre dia vaig llegir un article o un titular que deia que el hip-hop és el nou punk. Jo crec que... Això ho diuen de tot. Sempre, jo crec sempre, que... Surt qualsevol cosa. Ese és el nou punk. El trap és el nou punk. El no sé què és el nou punk. No, però el punk a diferència, a diferència... Espera, eh? A diferència de que quan va sortir el punk el hip-hop ja existia, no? Jo crec que aquí... no és una cosa que us substitueix. Qui esborri el puto Instagram, qui esborri el puto Instagram serà el puto punk d'aquest segle. Jo no tinc Instagram. Jo no tinc. Qui sudi el puto borrar, Instagram, els grups de música Punyito. Que sudin d'aquesta movida seran els putos punks d'aquest segle. A veure, ara va ser més punk borrar-se l'Instagram que vomitar-se dentro de la camiseta, com ho hizo aquí nuestro amigo Luigi. I entrar en una discoteca, eh? Això no ho he dit jo, eh? Això no ho he dit jo. A veure, allò està més punk que tot el que jo pugui dir. No, no, molt locos, o sea... Jo sempre dic, jo no dic en plan de jo soy punky, perquè no, home, una mica no. Sí. Jo dic que jo he bebido del punk. Entonces és com, jo no ho soc. Tu vas caure punk. La marmita del punk. Punk. Sí. No soc punk, però sí. He begut d'això, llavors això, i musicalment, per exemple, ara mateix dius, tu pots consumir música, bueno, consumir però, quina és però la pots teva escoltar referència? Música de moltes de classes diferents, però... Tens aquell punt, no? Aquell... Pues se puede definir el quin punt, és la teva referència? A quin nivell? Referència de? Estaves parlant de música fa un moment. Sí. Ma, clar, es no, si... Escorbuto, és punk. El punk puro absoluto és es escorbuto. Hombre, joder. Home, si en... Però, és quan no? Parlem de... No, pregunto es que perquè no hi ha, i... és com difícil. El tema de és, per vosaltres això és com una forma de vida, per exemple? Com diuen les cançons? Una forma de vida ser punk. O sigui, considerar-te punt com una forma de vida. Sí, sí. Però és que és a això el que vull. O sigui, quines cançons? Les d'Escorbuto? Les de Cicatriz? No, les que tu em digues que són la teva referència. No, perquè puc dir cançons de Sin Dios, per exemple, que les potser que tu són digues. Punk hardcore i no tenen res a veure amb la, el missatge. Les que tu em digues. Jo, mira, us diré, hi ha gent... Jo, per exemple, aquí posaré l'exemple del meu germà. O sigui, el meu germà... És el Raül. Ell no es considera punk. Mai s'ha considerat punk. Però jo és el que... miro i jo digo, tu sense voler... És que si te consideres punk... Clar, és que per això que un si no tu es ja considera... Te considera... No, jo és que soy punk. Si tu ja dices que te consideres punk, no digo que lo seas, eh? Però... A la que et poses l'etiqueta merda, no? A la que te la pones tu, ja estàs un paso més cerca de ser gilipolles. Això és com amb això tot. Això és veritat. No dic que ho siguis, eh? No. No dic que ho siguis, perquè hi ha penya que segurament... Molt maca que dic, no, és que jo soy punk, vale, tio, però... Sí, sí. Puta, vale. Però no, és que jo soy punk. Si tu dices eso, des de mi punto de vista i des de mis prejuicios, jo crec que estàs és un paso més cerca. Tens tota la puta de ser raó. Gilipolles. Algú que s'autodefineix no, així. Punk, i llavors no tinc cap necessitat de clar, perquè llavors ser bona persona, et condiciona perquè, a fer una sèrie de et condiciona per comportar-te d'una manera que potser no com no un gilipolles. Lo siento. Ai, estic un altre cop. Qui sona? Checa demos, diuen, en The Pillars. Hauríeu de veure el videoclip, és estrany. Sense treure sembla com el fet de que el punk ha fet carrers una gran intervenció de Cuba cultural, o així, o què? Que jo no sabria definir, Jamaica. Tampoc. O sea, què clar, és però, el punk? Però no llavors, sé. Està mort o no està mort? Qui? El punk. El punk. Jo crec que al final el punk evoluciona com tot. Nunca estará muerto. L'únic que, mientras com viva, tot, sempre hi ha hagut el punk posturi i el punk de veritat. Sí. I qui ho ha de dir cada cop és el que dèiem abans. Qui ho ha de dir és que no ho és. Però què parlem? De la música? No, o d'aquesta actitud com a forma de vida, no? Ni lista de entrenar... No hay futuro, com a forma de vida. Me da igual, no tengo que respetar a mis compañeros punk, y mis compañeras. Y si el punk ha muerto? Es que decidme dónde estoy enterrado. Decidme dónde estoy enterrado. És que t'ho diguin, tio. Que mis pobres cenizas tengan el fin de descanso. El punk és una paraula molt... Però a mi sí que em passa que és del rotllo... Polisemàntica, si conegués a molts dels punks que canten aquestes cançons, uh-huh. Ara mateix possiblement els veuria i diria... Va, tio, o sigui... Tremendo retraso. Clar, els que es van quedar allà, no? I jo crec que es van quedar allà com en un tope, d'allà no van passar... I es és van quedar amb aquella moguda. Però, per passa? Exemple, que jo ara volia... Les drogues... Drogues, o sea, sí. Clar. Però no abuseis. El tema no abuseis, que os quedáis locos. Los cinco elementos del hip hop. no? Agua. El rotllo pam, pam, no sé què. Los cinco elementos del punk. Quins són, tio? Sabem quins són. La heroïna. Tots heroïna. Aquests junts. No Limits. Per això volíem tenir No Future. No Future, tio. Però a veure, tampoc no podem, no és just fer una valoració d'algo avui en dia respecte a lo que va ser en el seu moment. En tot cas hauríem de fer una valoració. Però de... creieu que segueix havent adolescents en plan que escolten aquestes movides i tenen ganes d'anar a concerts? Pots, segur que sí. Històries? A mi em sembla que és una expressió. Si no, el Pim Pam Pum hauria plegat ja. Del nihilisme. Segur que sí. Segur. Moltes vegades fijo que sí, va ser una expressió del nihilisme aquest, de no hi ha futur, de tot està perdut, de no sé què, que em sembla molt reaccionari. Però va evolucionar cap a una altra cosa, també. Moltes altres coses. No és reaccionari, clar, tio. Aquest rotllo escorbuto és bastant reaccionari. Escorbuto, no sé què... Però després de hi ha altres parles, grups de punk però... que sí que van abraçar la, no, un altre, història un altre triste, tipus de... m'encanta. Però no ho tinc present no com sé a... no sé de quins temes, escorbuto. Reina mia. Però el punk després també s'ha caracteritzat però... per fer crítica de, Estem, clar, estem parlant, em surts amb escorbuto, però el punk quan surt a Anglaterra surt un tema de protesta que flipes, tio. Sex Pistols, me vas a decir que és un mensaje. Però és igual, però és un tema a rebentar-ho tot. És un tema a rebentar-ho tot. Pues és un tema de... més autodestructiu que de rebentar-ho tot. I de rebentar-ho tot, rebentar-ho tot, tot clar, era també, més loi, era clar, més una moguda, clar, més bé, ràbia contra algú. Sí, sí. El punk era antitodo i... Totalment. Però escolteu una cosa, a veure, ara ho estem parlant des de la nostra perspectiva, però això és una cosa que va sortir al programa on participo jo, el Pim Pam Pum. Buen programa. Boníssim programa. Mejores persones. I millors persones, segur. Per exemple, jo vaig, això ho vaig expressar jo, no? Vam ficar una cançó que parlava en contra dels cures, en contra de l'església, i jo vaig fer la reflexió del pal... Però això no és un tema que està bastant superat ja? El pal cantar contra... Per què s'ha de cantar això, no? Ho trobo com obsolet i realment això era la percepció des del meu punt de vista, perquè amb la gent amb la que m'envolto jo i potser a Catalunya o potser a Espanya ja està bastant superat, però hi ha altres superat en el, vull dir que ja no és a debat públic, que ja està molt establert que cadascú pensa el que vulgui, però hi ha altres països on això encara somos el poder de l'església, revisionistes del punk. Sí, ens trobat, som reformistes. Vull dir que hi ha temàtiques que encara que potser tu ets, o actituds o... No, que dius, això sembla que tinguis 15 anys i encara no sabies de què va la vida i tu ara ets rebelde i ho diem com despectivament. Jo no, crec, no que, és així. Crec que hi ha un tema que ara mateix hi ha com una distància en el que es porta ara, com a nivell més... més popular, mainstream, més, sí, per dir-ho, del rotllo per on flueixen les coses, que és per les xarxes i és per no sé què i tal... I llavors es confronta com aquesta manera de fer encara de sortir en cartellà, de no sé què, de fer com pintades al carrer. Crec això que... és punk, tio? No. O sigui, no ho dic que això sigui punk, ho dic en el sentit de la desconnexió aquesta que hi ha de les coses aquestes i de per on es connecta la gent amb les coses. No anàvem si era punk o no. Era com un punt de connexió aquí per si algú el vol agafar, però no anàvem amb el d'això. Podem donar aquest tema per tancat? Por supuesto. Queden dos minutillos de programa i tenim una última pregunta que... Bueno, us faig l'última pregunta com per acabar i responem el que ens sembli i ens acomiadem ja perquè això ho hem de tallar ja, que ara vindrà una pedazo de sessionaca de la DJ Natura, un dels últims programes de Radio Trama. És la segona sessió que fan, la primera la va fer la Júlia i la Júlia València. I aquesta... No suena. Sabemos quién es. Sabeu qui és. I ara DJ Natura serà, prendrà el seu relleu en les sessions de Radio Trama. I la pregunta per acomiadar-nos és... quan és el següent programa? Els supporters en volem més. O sigui que la gent que ens està escoltant els ha agradat molt el rotllo, els no? Agrada que ens despullem davant de la... I volen saber si hi haurà alguna continuïtat. Explicant si, les nostres merdes. No. Jo, des de la meva humil posició de persona pública que participo en un programa de la ràdio municipal de Sabadell, no puc tampoc, no puc comprometre a signar un contracte, no? Perquè tinc exclusivitat. Amb, ets un puto merda, tio. Això, perquè, bueno, bueno, ets un puto merda. Bueno, és que haig de poder donar-li de menjar. Va donar l'esquena a Radio Trama i se'n va anar al mainstream. Això? Traiem-ho. Hem vingut a parlar d'això ara que queden 10 minuts. Ara també dic què? Que jo aquí ara mateix estic rodejat de la meva família. Puto cuentista. I que jo... La teva família són les 86 cerveses que t'ha bebido, no? Tenim ganes de compartir-ho de nou, això o no? Vale. Jo, per supos... Qui ha sigut aquesta un dels principals impulsors de que això es fes avui? Aquesta és la pregunta. Jo. Jo puc parlar? I qui ha votat a favor? Jo puc parlar? Tu. No t'ho deixis, tothom ha sigut com una onada... Hi havia com algun detractor que ho... Ha sigut com una onada d'aigua fresca. Jo vull parlar. Sí. Sí, sí, jo sí, era una de les persones que potser no ho veia gaire clar quan s'ha dit, perquè he pensat, hòstia, perquè tot ha sortit el rotllo que estava baix fent unes risses i ha sigut el rotllo, hòstia, ¿por qué no vamos a hacer estas risas al micro? I jo he pensat, hòstia... T'ha intimidat una mica, has dit jo no parlaré, però des del minut, des del segon 1 has estat aquí. I quasi no he parlat. No se ha callat. No. Quasi no he parlat. Home, Déu-n'hi-do, t'has deixat anar, al final. El que anava a dir és que tinc la mateixa por, que segurament és igual d'infundada que la que tenia antes, de que si és una cosa que està com reglada o normalitzada el rotllo, hòstia, quedem un dia per fer un programa, es perdi una mica la màgia i es faci una mica de programa de puta merda. Que qual és el problema de fer un programa de merda? Dímelo, Luchi. Ninguno. Cap ni un. Pues ja està. Bueno, estaria bé que si mai ens tornem a trobar els mateixos o una part dels mateixos i ve de gust, pues tornar a fer algo similar, però no té per què... También digo que ahora que estamos hablando, o sea, sería una buena idea hacer un programa. Però queden 10 segons i entre la DJ Natura, o sigui... 10 segons? Sí. Jo crec Marc. Jo crec que val la pena. Val la pena dir que ens ho hem passat de puta mare, sí, que hi tornarem, sí, i que, penya, disfruteu a saco amb DJ Natura ara. Adeu! Que us posarà... Adeu, Luigi. Que us vagi farà un bon guateque. Canvia el fader aquell.